Balázsék. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el hétköznap reggel Balázsék nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Talán mindenki eljátszott már azzal a gondolattal, hogy mi lenne, ha nagyobb összeget találna. 100, 200, 300 ezer forintot egy pénztárcában. Ugye ez egy nagy dilemma mindig, hogy visszaadod, nem adod. Nyilván vannak kófehér lelkűek, akik azt mondják, hogy nekem ez nem dilemma, és azonnal visszaadom, persze. De hát azért az ember elgondolkodik, felül a kis ördög a bal vállára. Valószínűleg ilyenkor azt gondolja mindenki. Tehát ha nincs benne a sztoriban, hogy természetesen visszaadom. Gyerekek, amikor ott van mondjuk 500 ezer forint a kezedben, ami ha belegondolsz, akkor sokszoros a havi fizetés. Sok pénz, egy dominikai utazás a családoddal, egy autónak a fele. Igen. Akkor elkezded gyártani azokat a dolgokat, hogy basszus, hát ő veszített el, miért nem vigyázott el, a jó Isten biztos nekem szánta ezt az 5 kilót, hogy valljuk meg, amikor ott van a kezedben a pénz, és egy picit legalább szebb lesz az életed tőle, az nagyon-nagyon sok. Igen, megérintett a kis ördög. Ugye a Borsalányon találtuk ezt a cikket, hogy egy leányzó elment moziban, és 770 ezer forintot. 770 ezer forintot hagyott, illetve talált a moziban, hagyott pénztárcában. És mi arra gondoltuk, felhívjuk Tinát, mert hogy itt hívják, hogy mondjál, hogy mi játszódott le benne, és hogyan találta meg a tulajdonost. Egyáltalán az ember elgondolkozik-e azon, hogy 700 ezer forint, mi van, ha az iratokat visszaküldöm, és a pénzt nem? Hogy találta meg a tulajt, és mi lett a történet vége? Minden esetre nemes a történet, és nagyon szép. Ezzel már részben nyilván elárulom, hogy happy endet, nem is nagyon foglalkoznánk a történettel, de mégis érdekel azért. Hogy van ez, hogy a találsz 700 ezeret, és akkor... Egy picit se volt benne, Tina. Egy picit se, hogy... Egy tízeskét lecsipöntse. Legalább egy nachoszt, és egy nagy kukoricát a gyereknek. Legalább a mozi egy ára visszajöjjön. Igen. Na, itt van velünk Tina. Hello, Tina, jó reggel. Ciao. Jó reggelt. Hello, Tina. A legfontosabb, milyen volt a film, és mit láttál? Én filmrajongó vagyok. Jó volt a film. Mit láttál? A vénrókákat néztük. Vénrókák. Jó volt a film. Igen. Vénrókák. Segíts egy kicsit, ez nincs. Sokat nekem sem. Ki játszik, vagy miről szól? Egy mondatban. Arra szól, ugye, hogy három öreg ember, ugye a nyugdíjukkal így gondolk vannak, elbocsátják őket a cégüktől, és ezáltal, hogy meg tudjanak élni, kirabolnak egy bankot. Aha. Ja, hát ezek a klasszik sztori. Igen. Igen. Tina, mikor láttad meg a pénztárcát? Mozi előtt, mozi után? Hogy szúrtad ki, hogy ott van egy pénztárca a földön? A mozi után visszamentünk, már egyszer kimentünk a moziteremből, de visszamentünk, mivel a nővérem is elhagyta a pénztárcáját a moziteremben. Mi történt ebben a moziban, gyerekek? Mindig elhagyta a pénztárcáját. És akkor vettétek észre, hogy ott van egy pénztárca a földön? Igen, visszamentünk a moziterembe, anyukám még, hogyha felmentek keresni nővéremmel a pénztárcát, és amikor mentünk ki, ugye ott a mozi vászon alatt, ahol megyünk ki ott a vízkijárat fele, ugye ott tök sötét van, de ott volt ez a pénztárca, ott a sötétben egy kicsit valami még sötétebb volt. És ott volt ez a pénztárca. Igazából én sem tudom, hogy vettem észre, mert rajtam kívül senki nem látta, és kérdeztem anyutól, hogy mi van ott, és ő nem látott semmit. De akkor így kiszúrtad. Kinyitottad? Én kiszúrtam. Mit láttál? Igen, hogy... kimentünk a moziteremből, kinyitottam, hát ugye tele volt pénzzel, meg iratokkal. És megszámoltad, hogy mennyi? Vagy csak láttad, hogy baromi sok pénz van? Mert 770 ezer, még a 20-asokban van, hát azért látja az ember, hogy a sok pénz. Hát láttam, hogy nagyon sok. Láttam. Uh-huh. Már tényleg készpénzben volt, ugye, 20-asokban, tehát látszott, hogy ez nagyon sok pénz. Valaki látta, hogy te megtalálod a pénztárcát a szülei, a édesanyádon kívül? Tehát mint a mozis néni, már éppen ő is futott volna, érte? Maradjon, tegyed csak le! Az ennyi! Senki nem látta? Szerintem így az emberek látták, amikor kimentünk, ugye ők is mentek ki a moziból, és ők látták valószínűleg. Na, a pillanatról mesélj nekem. Hogy mi fut át az ember agyán? 770 ezer forint, megszámolod rá, vagy nézed és látod, hogy sok pénz. Egy pillanatra se jött a gondolat, hogy wow? Nem, nem. Úgy gondoltam, hogy nem az én pénzem, nem az én pénztárcám, és ezt vissza kell adnom a tulajdonosának. Ez nagyon szép, nem a mindenki gerencot. Gondolkodott volna így. Hát tudom, a gerencot találtam, telefont is, annál se gondoltam soha. Aha. Jól keresel egyébként? Nem vagyunk összegszerűen kíváncsiak, csak így megvagy-e, tehát tudtok nyaralni, menni például. Igen, hogy mekkora a kísértés, az azért kérdezett gondolom. Uh-huh. Igen, jól keresek, viszonylag alkoromhoz képest, jól keresek, aha, igen. Jó, hát akkor ezzel lehet magyarázni, segít. Nem az, hogy jó ember, jó, hát így könnyű, jó, hát bárki visszaadja. Akkor miért, mert találtál iratokat benne, fölhívtad a tulajt, vagy megpróbáltad megtalálni? Próbáltuk, igen, hát találtam iratokat, és ugye volt benne egy lakcímkártya is, viszont ahhoz a lakcímkártyához nem tudták az úriember telefonszámát megadni, tehát ahhoz a címhez megadtak egy telefonszámot, de annak az úriembernek fogalma sem volt róla, uh-huh, hogy kiről beszélünk. Tehát akkor neked kellett ott hagyni az elérhetőségedet, hogy ha visszamegy a moziba, akkor hívjon föl téged? Igen, igen, igen, igen. Mert ugye később aztán kiderült, hogy nem is egy moziban voltunk. Tehát, hogy ez ilyen reggel 11 óta ott volt ez a pénztárca. Mekkora mákja az ember. Reggel 11 óta, micsoda mázli? Hát azért 10-ből 8 ember azt mondja, hogy oké, iratok vissza, és nem azért megy ilyen országban élünk, hanem hát sajnos, hát ez, igen, legyünk őszinték, hát kettő meg azt mondja, akkor visszaadom, de hát sokan nyilván eltették volna. Jelentkezett, hogy mennyi időt jelentkezett? Mi már elindultunk, egy fél óra, 3-4 órát próbáltuk ugye megtudni, hogy ki is ő valójában, mert ugye kerestük a moziba is, hogy esetleg még ott van abban a plázában, de már ugye aztán később kiderült, hogy már nem lehetett ott, már rég otthon volt, tehát ugye utána feladtuk a keresést, és elindultunk hazafelé. Aha, csak akkor gondolom, próbáltad már megtalálni Facebookon, voltunk, meg mindenhol, nem? Vagy rákeresni? Igen. Igen, igen, igen, igen. Aztán utána már elindultunk, és rá egy ilyen 10-15 percre már csörgött is a telefonom. Mondjuk nem korán vette észre az emberük, hogy eltűnt a pénze. Nem kapkodta el ezt a 700-et. Nem, délután. Az úriember már telefonált korábban a plázának, hogy nem találtak egy pénztárcát, de őt nem találták meg. Hát igen, ő erről már akkor azért lemondott. Hálás volt, igen. Örült? Mit mondott? Igen, igen, nagyon örült neki, nagyon hálás volt. Meg is kérdezte, hogy tartozik-e valamiben, de mondtam, hogy nem. Pontosan 350.000 forinttal 700.000 forint felével, természetesen. Vagy be kell, hogy szakítsam a vonalat. Halló, halló, már szakadozott. És mondta, hogy meghív valamire, vagy felajánl valami tényleg, vagy egyáltalán mondta, hogy neki mire kellett volna ez a pénz, vagy neki ezt pótolni kellett volna? Tehát nyilván fontos neki persze, de hogy ez neki mekkora veszteség? Igen, mondta, hogy neki ezt a cégének kellett másnap leadnia, úgyhogy nagyon hálás érte, mert hogy ez úgy konkrétan nem is az ő pénze volt, és egyébként meghívott egy ilyen ebédre engem, meg ugye a családomat. Mondta, hogy válaszunk egy éttermet. De először csak téged, nekünk. És akkor te mondtad, hogy család nélkül nem mész, vagy azt mondta, hogy jöjjön az egész brancs? Nem, nem. Azt mondta, hogy az egész családot. De előtte megkérdezte, hányan vagytok? És mekkora a családod, hát, Tina? Igen, 32-en. Akkor csak gyere te. Akkor ebédelj te. És mehetek együtt ebédelni? Hát ez egy tök helyes sztori. Igen, mert mondtam neki, hogy én szeretném, hogyha ő is jönne a két kisgyerekével. Oh, és akkor így elmegyünk együtt ebédelni. Szereted a lányos apukákat? Két kisfia van. Ja, akkor a fiús apukák. Valamit kell találnom ebben a történetben, tehát hogy tetszett a hangja, szimpatikus. Figyelj, legalább akkor valami drága éttermet válasz, tehát mondd azt, hogy te nem tudsz más tenni szombaton, csak japánt. Tehát, hogy egyszerűen neked a szombat az japán. Tehát, és a család is nagyon japán ételcentrikus. Fölajánlott, hogy te válasszál éttermet, vagy menjetek, ahol szeretnén? Igen? Igen, igen. Azt mondta, hogy választok én éttermet. És? Végignézted már? finedining.com.hu bárhol Michelin csillag? Igen. Nekem nővérem a barátja, ugye séf, és akkor oda megyünk, ahol ő dolgozik. Látod, ugye, mennyire megkapod a vacsorát, plusz ugye nyilván százaléka. Igaz, hogy az aranykaviárban dolgozik, és 4 kiló lesz az ebéd, de hát a család flamós, hát mit tudunk ezzel tenni? Drága uram, ne haragudjon, ő felajánlotta, hagyj mutassam, mert nagypapa, nagymama, unokatesó, elmennétek 30-an. Innánk is valamit a főső sorból. Ott akkor azt a borválasztókat nézzük meg. Jó, figyelj, azért beszélünk erről, ez egy tök helyes sztori, és örülünk, hogy vannak ilyen emberek. Hát, ha mindenki szívére teszi a kezét, azért tudhatjuk, hogy azért sokan eltették volna. Nyilván az ember jobban keres, talán kisebb a kísértés, de tök jó ezt így hallani. hogy te ilyen vagy, meg hogy vannak ilyen emberek. Mikor lesz az ebéd? Jövő héten lesz. Írja valaki, menjetek a kórhelybe. Köszönjük szépen. És átveszünk a dolgozót is. Jó, Tina, te mivel foglalkozol? Utolsó kérdés, aztán elengedünk. Mit csinálsz egyébként? Én harmad menedzserként dolgozom a Pull&Bear-nél. Igen, a dolgozom szót értettem. Jól van, oké. Tina, örülünk tényleg, hát ez egy nagyon-nagyon pozitív történet, és hát jó találkozott, a jóval szokták mondani azért. Mázlia van emberünknek, 270 000 forint. Azért az nagyon-nagyon nagy összeg, nagyon sok pénz. Sokan még aznap este besétáltak volna egy utazási irodába, és egy kétfős dominikai Karib körutazás most azonnal. Hát de tényleg, nem? Szóval, hogy ez egész biztos. Igen, nagyon sokan mondták, hogy miért adtam vissza a pénzt. Igen. Hát igen, nem mindenki egyforma. És így már egyébként, hogy tudjuk, hogy ugye székpénz volt, és valószínűleg emberünk nagyon komolyan zsebbe kellett volna nyúljon visszaadni, így egy picit. Igen, lélek már jobb. Igen, de ha ezt a részét elfelejtem, akkor lehet, igen. Hogy... A nővéred pénztárcája meg lett? Igen, az övé is meg volt. Fú, na most már tényleg, nekem sok ez a történet. Semmit, sehol nem találok egy részt a pajzsom. Az is meg lett. Hát, és az úriember találta meg délután egy másik moziba. Nem, azt még találtuk meg. Na jó van. Tina, jó, tényleg jó. Helyes történet. Örülünk, hogy ilyen vagy, meg hogy vannak ilyen emberek. Nem gondoljuk azt, hogy mindenki eltette volna, de ez egy helyes sztori. Puszi, vigyázz magadra. Sziasztok, köszönöm. Jó, és ne felejts el desszertet is enni, ne légy szerény. Jó? Jó, rendben. Azért 770 000 forint. Puszi. Ciao, hello. Sziasztok. Nem? Hát akkor dupla madár, de három somlói. Már csak a szemem kívánja, de két vanília sodó és négy rákóczi túrós. Ja, és igen. És otthon van a család másik fele. Sok-sok hozzászólás a témához. Azt mondja, hogy én is találtam parkolóban 1 000 000 forintot, higgyétek el, ez valóban nem a mennyiség kérdése, hanem az, hogy az ember hogyan gondolkodik. Persze a 700 000-et nem tette el, de a kaja után 1%-ot várna. Minden tisztelet a hölgyét, ez irita. Boltba dolgozom egy parkolóban, egy ember elhagyta a sluszkulcsát nálam, eltettem, visszajött, nagyon örült, kaptam tőle egy drága bombont, nem vártam semmit. Jók vagytok. Hát igen, persze ilyen is van. Valószínűleg mi is visszaadtuk volna, sőt, biztos, hogy visszaadtuk volna, de hát azért ez anyagi helyzet függő is, nem? Nagyon komolyan be kell fizetni, hogy gondold el, ott vagy, és azt mondod, hogy a gyereknek meg tudsz venni most, amire nagyon vágyakozik. El tudtok menni nyaralni, meg vagy csúszva a rezsivel, az kifizetett belőle, hát azért ezt nekem nem mondja senki, hogy ez legalább egy percig nem motoszkál benned. Ha meg picit jobb anyagi helyzetben vagy, és nincsenek meg ezek a filéres gondok, akkor is benne van, hogy egy hétig jó lesz. 1,5 milliót találtam, értenek Noémi Weiberen, visszaadtam, nem is tudta a lány egyébként, hogy ott hagyta, esküvői pénz volt. Az kicsim lesz esküvő, nem, én behagytam a pénzt. Az nagyon. 450 000-et találtam egy bevásárlóközpontban, biztos vagyok, kamera nem volt, eszem ágában sem volt visszaadni. Jogsit mindent kitettük a szem elé, hogy az illető visszajön, azért még legyen vissza is öt, de tele volt fukszal, stb. Nem is idegeskedett, amikor látta, hogy megvannak az iratai. Na, ez egy őszinte ember, tessék, aztán 4-5. Örülök, hogy van másik oldal is, majd nem örülök, de hogy igen, ilyen a világ. Tehát. Találtunk már szexshopos dolgokat egy tatyóban, vissza is jött érte egy 18 éves, de nem tudta megmondani, mi volt benne, az asszonyt este ki is bilincseltem. Ugyanez az ihallgató írta nekünk. Neked zajlik az élet, haver. Zajlik. Igen, egyszer 4,50, egyszer bilincs. Jó. Azt mondja, sziasztok, Tina anyukája vagyok. Ugye Tinával beszélgetünk, írt az anyukája, és a gyerekek mindenki minket hallgat. Még egy kis adalék a történethez, mozi előtt a kávézóban a pénztáros 2000 helyett 20 000-et adott vissza. Azt se tartottuk meg. Na jó, persze. Igen, ez már megy be menetel. Kiléptetek a parkolóból, aranyeső hullott rátok, azt pedig visszaküldtétek az Úristen. Azt bevittétek a legközelebbi templomba, hogy ez a szegényeké. Hol le anyó, megszórt benneteket. De helyes történet. Nyugodtan elraktam volna, írja egy másik hallgató. Pár éve találtam 300 000 forintot, elraktam, küldte nekünk Gél. A Rádió Egyen Balázsék. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Balázsék. Hát az, hogy a kollégákban semmiféle szolidaritás nincs, és állok az ajtó előtt, csengetek nyomorultul, és senki be nem engede be a rohadmányos előtt. Ne csukjátok már, tök jó fej vagy. Bejövök, és akkor csak így odahúzom az ajtót, de nem kattintom be, mert tudom, hogy... Na nehogy, mert ebből én is... Ne, kérdezem. Bárki, aki behúzza az ajtót, és előttem... Mindenkinek van belépőkártya.

és hát inzultálták a határúti tömegközlekedéssel járókat, busszal, metróval közlekedőket. És konkrétan nőket. És konkrétan nőket, ami semmiféle magyarázat nincsen. Végtelenül undorító, végtelenül gusztustalan, hogy ártatlan, kiszolgáltatott, megfélemlített nőkhöz mennek oda nagyon bátran. És hát belefutottak Péterünkbe, aki ugye egyébként színész. Igen. Egyébként színész, és hát ő pont jókor volt jó helyen, mert hogy ő is ott utazott, vagy ott volt. Igen, éppen utazott. Utazott egy éjszakai buszon. Éjszakai buszon, ahol ugye azért egyre több sajnos az ilyen típusú incidens, igen, hogy részek fiatalok keménykednek. Ez aznap este ugye már a második eset volt, tehát Péter előtt már volt egyébként egy másik anonimnak maradt hős, tehát hogy akiről igazából nem tudunk semmit, mert ez a két fickó már korábban kötekedett ugye egy nővel, egészen konkrétan a metró járatánál, erről készült is egyébként egy ilyen térfigyelő kamerás felvétel, és ott már oda ment valaki, aki aztán kapott is egy meglehetősen nagy pofont az egyik gyerektől, és utána ezek a srácok tovább sétáltak, és utána a másik megállóban futottak össze, illetve a másik buszon futottak össze már a Péterrel. Tehát aznap már nekik ez a második akciójuk volt. És ami egyébként, megmondom nektek őszintén, amikor láttam később ezt a térfigyelő kamerás felvételt, számomra egészen megdöbbentő volt, és komolyan mondom, felháborítónak tartom, hogy ugye itt ez a metró területén belül történt, nyilván, hogyha majd hallják, akkor majd cáfolni fogják, és a metró biztonságőre ezen a térkamerás felvételen ott támaszkodott és mozizott, miközben a két gyerek, vagy srác, vagy fiatal felnőtt, mit tudom én, hogy nevezem őket, inzultálta ezt a hölgyet. De neki csak egyre van jogosítványa? Na ez is, hogy, igen, ez is egy érdekes kérdés. Tehát, hogy ő neki azért szerintem nem ártott volna. És ott át is végignézte. Igen, és ott mozizott, látszik a felvételen, ahogy támaszkodik és nézi az egészet. Nyilván erre azt mondhatják, hogy ez mondjuk nem a metró területen történt, tehát nem azon a területen, ahol neki egyébként akcióba kellene, meg ez nem az ő dolga, meg ilyesmi, ott van a felvétel, egyébként pont Zsűl most kirakja, és ott látjátok hátul. Igen, csíkon kívül van, vagy ez csíkon igen, belül? Igen, hát ezt nem, most mondja meg valaki. Csíkon kívül van már, kívül van. Na már. Jó, de a biztonsági őr is a csíkon kívül áll, plusz ugye a csík, ha odáig tartozó szakterülete, akkor azonnantól kezdve 2 méter, tehát csak emberi szempontból is oda na mész. Jó, de hát ezért igen, szóval ez busztus talán. Az már nem a metró területe, értem? Hát szóval ez számomra ezen értelmezhető volt. Na és akkor oda ment egy úriember, megpróbálta a hölgynek segíteni, és akkor kapott egy pofont az ömökebb csávótól, akik aztán később átmentek ebbe a megállóba, felszálltak a busz, és aztán ott futottak bele a Péterbe. Plusz ugye ott volt még egy ember, még igen, egy srác, igen, aki próbált segíteni, neki azt hiszem szilánkos. Szilánkosra tört az arca. Az arca egy pofontól, és hát azért érdekes a dolog, mert nem csak a biztonsági őr nézte ezt végig, hanem hogy még ugye ott nagyon sok felnőtt férfi. Na, mindjárt megkérdezzük az érintettet, mert hogy itt van velünk egyébként a határúti hős, ahogy, mint valami modern Robin Hood, így emlegetik. Hello Péter, jó reggelt kívánunk neked, ciao. Jó reggelt, szavattam. Szia. Határúti hősként emlegetnek, olvasod a cikkeket magadról? Igen, de nekem a kedvencem a határúti vágási Feri. Tényleg az volt már, egy ilyen. Az már az internet népe lehetett, a mémek. Igen, vagy a legjobb, hogy küldtek egy képet, hogy te vagy az én új Bács Norrisom. Bács Norris! De nagy! Bács Norris! De azt hallom, olvasom erre egy nyilatkozatot, hogy a szakmából színésztársak, kollégák, szaktársak, mindenki gratulál, meg felhív, meg tehát így ünnepelnek téged most, mint valami modern Robin Hoodot, ami egyébként tök jó. Meg hát én örülök, hogy pont ott voltál, és megleckésztetted ezt a két embert, de azért ez hízelgő, hogy jönnek az SMS-ek, meg hívogatnak. Abszolút nagyon-nagyon jó esik, bár hozzá kell tenni, hogy megjelent 4-5 cikk, és 82-féle variáció. Szóval én már azt láttam, hogy a kilőtt pisztolygőt mikor kaptam el a számmal. Igen, jó. Tehát hogy olvasgattad is, és egyre kevesebb cikk vette a valóságot, vagy egyre többet torzítottak? Igen. Tehát ugye tudni kell, hogy a határúti busz megállók közvetlenül egymás mellett vannak, és mi a sráccal, aki nekem segített, aki sajnos megsérült, nekünk ugye futni kellett a busznál, amikor a sofőr becsukta az ajtót. És mindenki azt hitte, hogy mi tényleg egy teljes megállót futottunk, úgyhogy a srácnak ömlött a vér a fejéből, és hogy még így is elértük a buszt. Ezt hozzá kell tenni, hogy 15-20 méter. Szóval, hogy nem egy... Jó, ez már akkor történt, amikor szegénynek összetörték az arcát, aki próbált neked segíteni a buszon, ugye? Igen. Akinek egyedül volt, lehet azt mondani, vérek a kájában. És akkor hogy volt? Tehát, hogy te a buszon voltál, megérkezett ez a két idióta, és a buszon folytatták a kötekedést, amint te rajta voltál? Igen, én a busz legesleg hátulján ültem, és fölszállt ez a két férfi, és belekötött két másik srácba. Tehát ez a tipikus közlekedő, tehát amit el tudtok képzelni, gyere bunyózni, játsszuk le, na, állj föl, stb. És hát hozzá kell tenni, hogy nem voltunk olyan nagyon kevesen a buszon. Tehát egy ilyen 6-7 férfi még rajtam kívül volt a buszon, persze még nők is ezek mellé. Na és azt hozzá kell tenni, hogy elkezdtek közlekedni, mondták, hogy gyere bunyózni, játsszuk le, stb. És az egyik srác felállt, és akkor mondta neki ez a nagy darab, hogy takarodja hátra, és mondta, hogy Gábor a király, stb. És tehát tök megszégyenülten a fiú, tehát a halál félelem az arca, mondta, hogy Gábor a király, és tehát az a megalázó, menekülsz nyilván. És egy nő is szólt, hogy ugyan hagyjátok már rá, szálljátok le, és akkor közelített a nőhöz, hogy te is befogod a pofád, és még sorolhatnám, és akkor léptem oda. Ja, mert azt már akkor nem hagyta. Tehát hátul ült, és akkor mentél oda. Tehát akkor azt mondtad, igen, hogy ezt már nem lehet hagyni. És akkor neked segített valaki? Egy fiatal srác próbált, tehát hogy ketten lépjetek föl? Gondolom betársult melléd, vagy erőre kapott, nem? Hogy te is oda mész. Én tök határozottan, de normálisan mondtam neki, hogy szálljatok le, vagy utazatok normálisan. Szóval nem volt ez a tahó viselkedés, amit ők produkáltak. Aha, tehát hogy te normálisan próbáltál közelíteni. Abszolút, persze. Az ilyeneket próbálja az ember logikusan és szerűen megoldani. És akkor mit nézel, ki vagy te, stb. És erre kaptam egy pofont, meglökött, és hát minden akciónak van reakciója. Összeverekedtünk a két sráccal, hát volt adókapok rendesen. És erre egyetlen egy srác állt fel, ez az egyetemista, aki egy őszinte leszek, mérnöknek tanul 60 kiló, és ő állt fel egyedül, aki azt mondta, hogy jó, akkor ugyan ne csináljátok már, és próbált közénk állni, és kapott egyet, azt nem tudom pontosan, hogy a nagy darabtól, vagy a kisebbtől, de ömlött a szeméből a vér. Aha. Oh. És te leütötted őket, vagy lerúgtad őket a buszról? Na hát itt jön a másik történet, hogy nem lerúgtam, hanem elrúgtam őket magamtól, úgy, jó, az elég rendesen, de sikerült, és megfogtam a zsumbot, és leugrottunk a buszról, hogy nehogy bármi baja legyen még ezen kívül. Aha, tehát akkor már srácot mentetted gyakorlatilag. Hát igen. És akkor lent a megállóban, amíg állt a busz, addig ti leszálltatok, és akkor ott folytatódott a történet? Hát ott a busz mellett még egy kicsit dolgoztunk, erre a sofőr becsukta az ajtót, tök normálisan, mert nem látta, hogy mi is lent vagyunk, és próbálta védeni a többi utast, szóval az abszolút logikus cselekedet volt a részéről, és elindult. Na és ekkor még volt egy pár verekedés mozdulat, elég erős részemről, és akkor futottunk a zsomborral a buszhoz. Meglátta a sofőr, hogy mi még lent vagyunk, azonnal megállt, első buszajtón föl, és akkor már... A néhány erős mozdulat az mit jelent? Tehát egy ilyen kis felütés, egy bal csapott, és az egyik eldőlt balra, a másik jobbra? Tehát hogy kaptak? Tehát nem egy annyira ilyen... nem, de hogy... Szegedésen fogalmazom, átjutol le csúcsával. Szóval... Aha, te parasztlángost. Rávittél egy pörgőt, mondhat. Eszedbe jutott az összes tiltott technika, amit a Thai box edződ annak idén a fejlődés. Ezeket ne használd, Lici. Igen. Ott még üldöztek benneteket, ez a két srác? Vagy már csak ültek és törölgették az orrukat. Ki volt ez? Miért? Ott, hát ez még futottak utánunk egy 10 méter, de hát nem egy Porsche-ig, aztán... Meg is álltak. És akkor megálltak. Aha, tehát ugye két-három nagy ilyen csicskalángos azért az úgy jobb belátásra bírta őket. Hát igen, az azt jelenti, hogy te 15 évig kickboxoltál, azt olvasom. Tehát, hogy volt azért, vagy van egyfajta rutinod ebben. Nyilván, tehát aki azért ugye bunyózik, meg bunyós edzésekre jár, azért az pontosan látja, hogy mit csinál a másik, meg tud erre reagálni. Tehát van egyfajta előképzettség. És akkor ti visszaszálltatok a buszra, és úgy menekültetek, vagy úgy hagytátok el a helyszínt? Igen, de már úgy, hogy már közben hívtuk a mentőket. Aha. És a BKV őrök jöttek? Ott voltak? Vagy ez, ugye mondtad, hogy ez már nem az aluljáróban történt, tehát aztán nem is láttad, hogy onnan följött-e valaki, vagy segítette valaki más, vagy valami hivatalos személyen befutott-e? Senki nem jött. Most azt tudod, hogy ebben az a kellemetlen, hogy te most mondod, hogy hónapokig szegény neked, aki egyébként segítettél, majd tanúskodni kell járni, meg bíróságra kell menni, meg szembesítés, tehát ez gondolom folytatódik. Igazából abszolút jó, tök unalmas tényleg elmenni ezekre a dolgokra, de abszolút nem bánom, mert úgy érzem, hogy nagyon sokan ezektől is félnek. Aha. Szóval, hogy úgy nem akarok rendőrségre járni, mert csomó procedúra, meg elmenni, behívnak, stb. De úgy érzem, hogy ha nincs összefogás ebben az országban, akkor hogy ezektől nem kell félni. Én egyiket azt mondta tegnap a feleségemnek, hogy ha a lányom hasonló szituációba kerülne, és ott lenne egy Bács Norris a közelben, akkor én komolyan mondom, hogy egész életemben hálás lennék neki. Azért, hogy megvédte a lányomat, vagy pedig kiállt mellette egy ilyen szituációban. Hát igen, csak azt mondom, hogy ismerje a magyar jogot, még nehogy te kapjál önbíráskodásért. Vagy mert azt állítják majd ezek a srácok, hogy te voltál az, aki elsőnek ütöttél, ja. És akkor egyébként meg hogyha nem lesz senki, aki tanúskodjon melletted, mondjuk valószínűleg az egyetemista srác nyilván tanúskodni fog, de mellette meg is. Igen, hogy az első ütés az tőlük származott, akkor még akár bajba is kerülhetnél. Én ezektől valahogy nem félek, szóval én vállalom a tetteimért, az előséget is hiszek az igazságban. Szóval, van, aki hogy... most tett feljelentést egyébként? Igen, az egyetemista a fiú. Aha. Akinek összetörték az arcát. Igen. Aha. Na jó, hát ez egyébként sok szempontból szomorú a történet, igen, persze szegény, de hogy közben azért ott 6-7-8 férfi, tehát ha nem is verekednek, csak erőt mutatnak, és közösen felléptek, akkor már azért két ember 8-al elüldözhető, vagy lezavarható a buszról. Tehát attól azért nyilván ők is megijednek. Nyilván ebben a helyzetben az ember fél, ha nincs tapasztalata a bunyóba verekedésben, akkor megpróbál az egészből kimaradni, de közben 6-7 férfi, hát azért az lehet, hogy meg tudta volna fékezni őket. Igazából, tehát ez a fajta közöny azért ez dermesztő, miközben történik. Vagy félelem, vagy nem is tudom ezt, hogy lehet leírni. Hogy senki nincs, aki felemelje a hangját. Mondjad? Iszonyatosan hiszek az összefogásban és annak az erejében. Na hát ennek semmi nyomát nem tapasztaltam. Szóval annyira kiábrándító volt egy picit, hogy hihetetlen. Hát igen, ráadásul egyre több az ilyen típusú inzultus, ilyen éjszakai járaton, késői metrón, buszokon, tehát sajnos ebből egyre több van. Tehát ez nyilván a BKV-nak vagy a BKK-nak is valahogy el kéne gondolkozni, hogy vagy őrtenni az éjszakai buszokra, vagy bekamerázni ezeket mindenhol, de tényleg termesztő. A villamosok be vannak, igen. Ha tehetitek, akkor inkább villamoson verekedjetek. Igen. Na jól van, hát nagyon köszönjük, hogy vagy egyébként, mint határúti hős, ami Bács Norrisunk. Nem a zsombor, mert nekem ő segített a legjobban, mert közben védtem a fejemet a verekedés közben, mert nekem két év volt premierem volt, szóval... Igen, szétvert fejjel nem. Igen, Jani mondta, hogy volt egy nyilatkozatot, hogy te csak arra koncentráltál, hogy ne legyen mokeszod. Tehát, hogy bunyó közben úgy maradjál ütőtávon kívül, hogy lehetőleg mokesz ne nagyon nyaljál be. Oké, srácok, toljunk csak a szememet, ne. Képernyős vagyok, színész vagyok. Ha nem a két sátverel, akkor majd a rendező fog, szóval, hogy... De ilyen berúgott részeg, ilyen nagy hangú verekedési rutin nélküli emberek voltak, vagy volt valami előképzettség? Tehát a boxolók, tehát nyilván aki boxol, vagy kickboxozik, az látja a másik kettőn, hogy van-e valamiféle képzettség, vagy csak ez az alkoholtól beindult egyébként meglehetősen erősen, de ügyetlenül verekedő amatőrök voltak? Hát nézd! Én azt is csodálkozom, nézem kivezelők, hogyha olvasni tudnának, szóval. Aha. Na jó, csak tudod, hogy sokan eljárnak boxolni, küzdősportoznak, tehát ugye egy bunyós, te azt látod, hogy ők profin verekednek, vagy csak ezek a nagy hangú részeg verekedők ez voltak? A nagy hangú részeg agresszív. Tehát agresszív, aha. Fú, de nyomasztó ez a történet. De hát kell róla beszélni. Péter, nagyon köszi, vigyázz magadra akkor. Mi lett a premiereddel? Mert mondtad, hogy két nap múlva volt, az már megtörtént? Persze, igen, 10. június 10-én történt a játékszínben, és szuperül sikerült, hál' Istennek. Nem zavarták meg az előadást, hogy tini lányok az elsősorban, ő ott Bács Norris, ott a bunyós, ott a bunyós, milyen szép. Még nem, de majd szeptemberben, igen. Péter, köszi neked, vigyázz magadra, bár hát a te esetedben. De vigyázz rá. Igen, járd az éjszakát, bukkadj fel, ahol szükség van rád, vigyázz rá. Hát aztán csak óvatosan én is a határút környéken szoktam járni, és néha bekonyakos megyezek. És vállalkatlanul tudok viselkedni, légy óvatosan. Jó, pici vagyok, gyenge vagyok. Igen. Viszont ha majd a rendőrség fellövi egy reflektorral a képedet az éjszakai égre, akkor tudjuk, hogy munkában vagy és érkezel. Péter, köszi, vigyázz magadra, ciao, ciao. Hello. Ez olyan jó, nem? Jó, amikor az élet ezt így rendezi el, hogy két ilyen hangosgotó, idegbeteg, egyébként a gyengébeket inzultáló, gyáva ember belefut valami helyi erőbe, és akkor gyorsan lerendezik őket, és akkor azt gondolod, hogy na jó, azért a teremtő egy kicsit figyel arra, hogy legyen igazsága az univerzumban. Balázsék! Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Balázsék. Mi pedig már nagyban készülünk, ugyanis vendégeink vannak itt a stúdióban, elképesztő statisztikákat olvasunk arról. Ugye pont tegnap is volt témánk, hogy mit csinál az ember éjszakai járaton. Bácsnorisz kapcsán. Bácsnorisz kapcsán, így van, a magyar Bácsnorisz kapcsán, aki ugye hősként viselkedett és leütött két támadót. Mit csinál az ember, ha megtámadják, mit csinál, ha megtámadják a gyerekét, hány nőt ér inzultus ma Magyarországon, és ugye van egy nemzetközi felmérés is, ami azt mondja, hogy életünk során legalább egyszer kerülünk olyan helyzetbe, hogy veszélybe kerül a testi épségünk, megtámadnak bennünket, amikor szükségünk lehet önvédelmi ismeretekre. És ami még megdöbbentő egyébként, hogy ma Magyarországon minden negyedik nő szenved el felnőtt korában fizikai erőszakot, a férfiaknál ez az adat rejtve marad, mivel szégyellik, nem tesznek feljelentést a hatóságoknál, szóval bárkivel bármikor megtörténhet a baj. És a konkrét eset, aminek a kapcsán ugye megszólaltattuk a Pétert is, egyébként alapvetően úgy kezdődött, hogy egy hölgyet zaklattak a határúti metro aluljáróban. Tehát ott is egy nő sérelmére követték el az első inzultust. Van, csak hát jött a magyar bácsolis, és rendbe rakott mindenkit. Úgyhogy mi arra gondoltunk, hogy meghívunk valakit, vagy pontosabban valakiket, akik önvédelemmel foglalkoznak, hogy egy ilyen gyors talpaló keretein belül mutassanak nekünk különböző technikákat, illetve mondják el, hogyha valaki teljesen laikus, akkor nőként, férfiként körülbelül mikor jut el, vagy juthat el abba az állapotba, amikor már meg tudja védeni saját magát, és hát természetesen lesz, akit nőnek öltözünk. Na hát, öltöztetünk. Micsoda meglepetés. Uh-huh. Na végre. Micsoda meglepetés. Végre a nőies éned előtörhet. Reménykedsz, de úgy látom, hogy Anna, neked hoztál ruhákat. Úgyhogy... De miből lesz, színből vagy árból? Láttad, nem, abból, hogy az van benne barna is keki. Barna is keki van a szoknyában, vagy nem tudom jön. Úgyhogy egy adott pontján a beszélgetésnek Jánost majd beöltöztetjük nőnek, mert hogy azt szeretnénk szimulálni ebben a beszélgetésben és a beszélgetés utáni mozgássorozatokban, illetve mozdulatokban, hogy mit tehet egy nő, ha esetleg megtámadják, és itt most nem nyilván kiukusinkáj technikákra gondolunk, és krav maga technikákra, hanem hogy milyen egyszerű, hétköznapi önvédelmi eszközök vannak arra a defenolon, a gásprén és a viperán kívül, hogy te ártatlan nőként mondjuk megvéd magad. Tehát ezt próbáljuk majd itt bemutatni. És gondolom, te leszel az aklatok. Nem, adj legyek én. Nem, hát Feri annyira szatír. Hadd legyek én. Igen, Fürdős János és párja Kovács Ildikó. A vendégünk, jó reggelt kívánunk, szevasztok, hello, ciao, ciao. Várjatok, most több mikrofon van. Így van, picit zavaró, hogy ennyi féle dolog van a pulton. És akkor most két mikrofon is szól, vagy most csak a kézi szól, Zsülci? Mind a kettő, mert akkor az nekem jó, még ott nem nagyon szól. Nagyon közel a mikrofonhoz. Most nagyon jó, Ildi, jó közel, azt egészen felnyomjuk, így van. Oké, János, szólsz te is? Egy-kettő. Igen, jó reggelt. Jó reggelt, hello. Na, milyen önvédelmet oktatok, vagy mi ez? Nőknek, férfiaknak, mindenkinek? Mindenkinek oktatunk, három éves kortól. Három éves kortól oktatjuk a gyerekeket. Van babamamás önvédelmi edzésünk is, ahol az anyukák tanulják az önvédelmi technikákat, úgyhogy a gyerekek játszanak közben a szőnyegen, és hogyha úgy alakul, hogy a babák szeretnének már az anyuka közelében lenni, akkor kipróbáljuk azt is, hogy ha rajtunk van a baba, akkor mit tudunk csinálni, milyen lehetőségeink vannak. Ugye az egy nehezebb szituáció. Anyuka füllel közel húzza a támadót, te kicsinjon ki a szemét. Nem, a babákat még nem vonjuk be. Olyan emberek mennek hozzátok, akik félnek, hogy megtámadják őket, vagy olyanok, akik már túl vannak esetleg valamiféle inzultuson, és azt szeretik. Mindkét csoportból jönnek. Sajnos a tapasztalatunk az, hogy többen vannak azok, akiket már ért valamilyen inzultus, valamilyen támadás. Ezt százalékosan, ha meg kéne határozni, olyan 60-40-70-30% az arány. Kevesebben vannak azok, akik megelőző jelleggel előrelátó gondolkodás miatt gondolják úgy, hogy fontos az önvédelem. Uh-huh. Mert mindig azt gondolod, hogy veled nem történhet meg. Igen, azt gondolod, hogy megúszott. És aztán miután megvan, akkor megyünk. És betartjátok így a fokozatosság elvét? Tehát mondjuk az első óra az nem azzal kezdődik, hogy és akkor megfogod a két fülét és belehúzod a térdedbe, hanem tehát ugye van egy ilyen verbális vonal is, amikor megpróbálod lebeszélni ugye a támadót a szándékról. Az önvédelem nem csak a verekedésről szól, nem csak azokról a technikákról szól, amikor leviszem a támadót a földre. Az önvédelem sokkal tágabb ennél. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a megelőzésre, az elkerülésre, tehát taktikát is tanítunk, hogyan vegye észre a támadót, hogyan vegye észre a veszélyes szituációt, hogyan kerülje el. Ez a legjobb önvédelem. A technika, a tudás, a technika használat, amikor már ténylegesen verekedni kell, az már csak a legutolsó lépés. De itt is működik egyébként az a gyakorlat, amikor ugye szokták mondani mindig, hogy előbb a figyelmeztető lövés, aztán a comba, és hogy általában ez úgy szokott működni, hogy előbb a comba, aztán a figyelmeztető lövés, ki tudja, hogy melyik volt előbb. Itt is van az, hogy először lerugod, és aztán rendőrt hívsz. A szituáció válogatja. Előbb rendőrt hívtam. A szituáció válogatja, hogy éppen milyen megoldást keresünk. Mi azt nézzük, hogy egy támadási helyzetben mi a legjobb módszer, mik a legjobb technikák, mi a legjobb taktika arra, hogy épségben kerüljél ki belőle. Nem nézzük azt, hogy milyen harcművészeti stílus technikáját alkalmazod, vagy éppen hogyan old meg a helyzetet. Amikor megtámadunk, akkor tényleg van arra időt, hogy ezeket előszed, nem felejtesz. Én mindig azon gondolkodom, hogy egy ilyen verekedésbe én belekerülnék, és te elmagyarázod nekem itt az adásban, hogy nap a Feri azt kell csinálni, hogy hát én... Fölemeled a bal kezed, kicsit szurkálsz jobban mondok, előre. Mit mondott a is mondod? Szájon át vagy szájon ára? De akkor már feküdnék. Hát akkor már vége. Igen, hogyha egyszer csinálod, egyszer látod, akkor valóban így működik. De hogyha sokszor gyakorlod, és sok helyzetbe kerülsz, sokféle helyzetbe kerülsz, akkor változatos szituációkat gyakorolsz, akkor bármilyen helyzetet meg tudsz oldani, mert leszel annyira kreatív, és lesz annyi technikai tudásod, lesz annyi háttered, amiből tudsz meríteni. Én Ildikorról láttam egyiket olyan fotókat, és ezek nekem marhára tetszettek, és az mutatja ennek a dolognak a komplexitását, amit ő oktat, hogy baba hordoszkával együtt mutatta be a technikákat, és azért az, most valljuk be őszintén, hogy amikor egy anya kerül egy ilyen szituációba, és nem csak arra kell figyelni, hogy a saját testi épségét védje, hanem hogy még a gyereknek is az épségét védje közbe, akkor az engem lenyűgözött. De a gyerekek, mennyire reális ez, hogy valaki ott a játszótéren magát egy baba hordozóban a gyereket odaszorítva elkezd egy magas sarkúban a Lindát játszani, nem? Most csak kérdezem, tehát hogy ez a, így... A virág olyan szép volt gyerekkorában, hogy többen el akarták tőlünk venni. Életszerű szituáció ez, hogy fogja a gyereket, nagyon magához szorítja, és közben iszonyatos magas igeriket enged el. Tehát, hogy ez... Nem olyan gyakran fordul elő, de egyébként volt rá. Igen? De sajnos. Hát sajnos, persze. Volt olyan anyuka, hogy azért jött, mert az utcán meg rángatták, arrébb lökdösték, úgyhogy ott volt vele a gyerek. Aha. Tehát nyilván nem minden második anyukával történik. Hát kérdezi, ilyenkor az ember mennyire veszi fel a harcot? Tehát ilyenkor próbálsz belőle inkább kijönni, meg otthagyni, eljönni. Nyilván, hát nem állsz neki nagyon ott azért egy gyerekkel a mellkasodon, ott nagyon hajolgatni, nem? Igen, de hogy az egyensúlyodal például hogyan bánjál, mert hogyha rajtad van egy gyerek, teljesen megváltozik. Megy. Így van. Meg lehet, hogy nem a gyerek kell neki, hanem a peperego baba hordozta. Igen, vagy a 60 000-es babakot. Ki tudja. Anyukáknál ez megelőző jelleggel beszélgetünk erről a témáról, és a sport részét is nézzük, tehát hogy ez egy hasznos mozgásforma, aha, amit akár a babákkal együtt is végezhetnek. Tehát ez mozgás, koordináció, egyensúly, minden. Állóképességfejlesztés. Hát és ez a megelőző jelleg, ez gondolom szerencsésebb is, mint hogyha már mondjuk egy esemény után mennek el hozzá. És telebek is járnak egyébként, tényleg? Igen, igen, van külön speciális képzéseink között szerepel a közszereplőknek összeállított program. És abban az van, hogy színpadról való lejövés közben macerál. Ki az, mondjatok nevet, ki az, aki a legjobban attól fél, hogy megverik? Ki jár hozzátok privát órát venni, mert retteg minden nap, hogy nagyon megverik, ha találkoznak vele. Tudnék mondani néhány nevet. A terhes kempónak Gesztesi Karcsi már volt. Igen. És magánórákat is vállaltok közszereplőknek? Igen. De miért jobban ki vannak téve egyébként? Igen, igen. Sokkal jobban a figyelem középpontjában vannak. Mindegy, hogy milyen területen dolgoznak, hogyha lehet tévés, rádiós személyiség, akkor politikus, bárki, aki jobban a figyelem középpontjában van, jobban ki van téve. Nyilván a kedveskedő, barátkozó, illuminált emberek az a jobbik eset. Igen. Az a gyeretes úr, illetve az agresszív emberek is úgy gondolják, hogy őt ismerem, ő neki bemondhatom azt, amit gondolok, stb. Politikusok szoktak lenni, tehát hogy mit tudom, Kövér László elment már, hogy mondjuk a barantás jobbikosok megpróbálták beszorítani. Ezt konkrét személyekről nem szeretnék beszélni. Igen, sokféle területről érkeznek hozzánk. Jó. És a maga a harcoló... Van, aki, bocsánat, van, aki helikopterrel jön, már akkor tudjuk kiről. Nem, sajnos nem tud leszállni, mert szűk az utca. Ne, ő most Olaszországban van, ő most Rómában van, úgyhogy most nem helikopterezik. Jó. Neki most más baj van, lefotózták Rómában. Mihez köthető a stílus? Tehát valami kickbox, karate, kyokushinkai, thai box, hát vagy ez nem, ilyen? Nem egy harcművészeti stílust oktatunk. Aha. És nem azt mondjuk, hogy egy harcművészeti stílus alkalmas az önvédelemre. Mi megfordítottuk a történetet, és azt gondoljuk, hogy az önvédelem önmagában egy olyan sokrétű, sokszínű, szerteágazó dolog, hogy az már önmagában egy harcművészeti stílus, És különböző tradicionális, illetve modern harcművészeti stílusok, küzdősportok elemeit, technikáit, módszereit alkalmazzuk. És azt nézzük, nincs hogy egy, hogy mondjuk a karate vagy a kickbox elemeit nincs. Használjátok. Igazából mindegy. Egy utcai támadás esetén, hogyha valaki megrángat téged, akkor annak édes mindegy, hogy egy karate rúgással, egy judo dobással, vagy egy jujutsu feszítéssel viszed. Vagy viperával. Így van. Na, a viper az tiltott dolog. A viper az tiltott dolog. Mire kiérnek, elrejtem. Ha persze, meg ki mindenki írja. Az előbb még itt volt egy vas cső, abba botolhatod meg az áldozat. Pici apró neszeszerben elfér, hirtelen kiugrik. Azért az erőt mutat. Meg ha viperának hívod, akkor tiltott dolog, hogyha meg kurta sétapálcának, akkor nem. Minden eset nagyon hatékony. Prezentációs bot. Én prezentációra jövök. Ez egy prezentációs bot. Elmet kéne cserélni. Elmet belőle a fény, de nézze, igen, rendőr úr, hát ezért egy prezentációs botnak használom. Eszközöket is ajánlottuk egyébként? Természetesen. De itt is speciálisan? Hétköznapi eszközöket. De várj, milyen hétköznapi eszköz? Mondjuk egy esernyő, mondjuk egy toll, ami ott van az asztalodon. Például a nőknek ugye olyan a táskája, hogy abba minden ment. Jó, mondjuk abba minden maga a táska az önvédelmi eszköz. Így van, a táska is. Például a táska is. Na most várjál, oda megy hozzád a 120 kilós csávon, rád van egy esernyő, és akkor elkezded vele ütni, vagy... Az esernyő arra jó, hogy erősebb betűssek vele. Ildi, mi a következő lépés? Jani fölvette a női ruhát, ő lesz most a nő. Hát igen, szerintem tegyük rá a babát. Tegyük rá a babát, tehát most egy olyan technikát mutatsz, hogy babával egy nő mit csinálhat, igen, hogy ha rajtad van a baba, akkor mit kell csinálni, hogyan forogsz el. Csak amikor így nyúlnak a gyerek felé, és te azt nem szeretnéd. Sétálok a kicsimmel, az újszülöttemmel a Veresegyházi medvefarmon. Nézd meg aput! És ahogy nyúl feléd, a szabad kezeddel el kéne tolni az ő kezét. Na jó, de ezt azért még mindenki tudja, hogy told el a kezét. Tehát ez egy ösztönös mozdulat. Hogy... Ez egy ösztönös mozdulat, hogy eltolod a fejét. Igen, de láttad, hogy... Jó, hát egy született csáktoricsal állunk szemben. János fogta a fél egyik kezével a babát. Próbáljátok meg. Egy határválasztott csak attól, hogy uram a vasit rávigyél egyébként. De azért láttad, hogy alapból szembe próbálta elnyomni a kezet. Aha. Kilépsz, átveszed a baba fejét, és a másik kezével... Úgy van. Az egy teljesen jó mozdulat volt. János már a könnyökével visszatámadt. Így van. János egy vehemes anyuka. Jani, igen, és még dur, onnan jön egy könnyökütés. Megvagy. Így van. Jani anyu, megvagy, megvitted a maciát. Egy olyan szitut megnézhetünk, hogy a Balázs megfogja határozottan a kezedet is elkezd rángatni. Jó, csak én közvetítek közben, tehát legyen ez a János, aki megfogja a kezedet. Okay. Mondjuk rángatnak téged, mint nőt. Ez egy szomorú helyzet, de sajnos megtörténik, hogy nőket inzultálnak. Igen. Oké, elkezded. Balázs már szegény János megrángatták kicsit. Ugye azért azt megtanulom, mondjuk edzésen, hogy nem repülsz előre, hanem ugye beleteszed a súlyod, belesüllyesztesz, hogy ne tudjon olyan, ahogy érzed, hogy ő húz, ez az. Akkor már tehát nem azt csinál veled, amit akar, és indítod a kezedet alulról egy csukló feszítéssel tudod kiszedni. Úgy van. Uha, elengedte a babát. Azt így hallgatod, hogy Jani, mondd a támadónak, hogy a medve veszélyes. Nyomd ott van. Annyira szürális, hogy egy mackóval a belkasodon magyarázol, hogy egy női ruhában. És fogod a mackó, és fogod a mackó fejét, és simogatod, légy, ezt ne csináld, ez nekem nagyon szürális. Igen, új szülött, még nincs még meg a tartóizma nyakában, ezért fogod a fejét folyamatosan. Jó, de érzem, megindult a tejem, most mennem kell. Balázsék a Rádió Egyen. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el hétköznap reggel Balázsék nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme! Örömhír, egy nagy kedvencünk érkezett hozzánk. És nagyon boldogok vagyunk, mert azt gondolom, hogy nekünk is nagyon sokat jelentett és jelentenek az ő könyvei, és generációk olvasták az ő könyveit, beleértve a mi szüleinket és minket is. Lőrincz László a vendégünk, jó reggelt kívánunk! Örülünk, hogy itt vagy. Jó reggelt! Hát, jó reggelt! Köszönöm, jó reggelt! És hoztad is a dupla kötetes könyvet, ami a napokban jelent meg, ha jól mondom, ugye? Tegnap. Annyira a napokban, hogy tegnap. Ó, hát még meleg. Ez még nyomda meleg, igen. Megnézhetem? Kézbe foghatom? Hogyne, persze. Na. Nem tud olvasni, nyugodtan meg. Fordítatatja mi? Igen, azt a mindenség. Hát, na, ördög tojások. Ráadásul dupla kötet. Igen. Ördög tojások. Ez éppen hol játszódik? Ez éppen nem keleten, nem meglepő módon, hanem Svájcban. De keleti vonatkozásai is vannak, úgyhogy a kettő mix. Mivel lett egy új óra Svájcból, azért került oda, mert ugye te mindig megnézed a helyszíneket, amiről írsz. És akkor gyorsan egy svájci kirándulás. Igen, voltam Svájcban, és nem most, hanem kicsit régebben, de azért valahogy ismerem az országot. Igen, beszélgetünk egy kicsit, és említetted, hogy mostanában már ezért keletre viszonylag ritkán jársz, hogy a nagy távolságok miatt elő fog fordulni az, hogy most ilyen Svájcban játszódik, hogy legközelebb például Hódmezővásárhelyen. Aztán Bicskén, és végül Dénegyházán. Az arany háromszög helyett egy másik arany háromszögben játszódik. Nem, azért járok én keletre, úgyhogy csak amikor megkérdezted, hogy hova járok, akkor mondtam, hogy azért nagyon messze, vagy hova szeretnék menni legközelebb. Azért nagyon messze már nem, Ausztrália meg Új-Zéland, az messze van, de Indiába, például Kínába, Mongóliába, elég régen voltam, de azért járok én. Na akkor pár év múlva meg fog jelenni majd a Vérfarkas Vecsésen című könyvet. De szerettem a Vérfarkas éjszaka, és a Vérfarkas visszatérne, de szerettem. Ugye, aki olvassa a könyveidet, az tudhatja, hogy nagyon meghatározó stílus jegyek vannak benne, és ugye sosem kiszámítható a dolog, mert hiába gyanakszol valakire, úgysem az. Hiába állt össze a fejedben egyfajta megoldás gondolat sorozata, úgysem az a megoldás, de bizonyos stílusjegyek azok nagyon jellemzőek. Említettük mi már reggel, amikor konferáltunk, hogy a 38-as kis Smith & Wesson-od, ugye mindig a legjobb nők kötnek ki az ágyad valamit, én nagyon-nagyon szeretem, mindig belekortyolsz azért egy jófélek kis viszkibe. Hát nem én vagyok, az a Leszel Orrász. Miről beszélünk, egészen más. Igen. És mindig végül is ott van, ott, van, hát szóval ott van a bölcsekkőben. Ez annyit fűznék hozzá, hogy az írót, az, főleg ha egyes a másik személyben írja a könyvét, akkor a főhőssel azonosítják mindig. Igen. És akkor ugye itt, amikor elkezdtem írni a könyveket, akkor mindenki borzasztóan falta, Leszli, az ilyen, olyan, amilyen 38-as Smith & Wesson, stb. És akkor meghívtak írólvasó találkozóra. Volt 200 ember, beléptem az ajtón, és akkor minden... Neked fekszenek az ágyakban a legjobb nők. Te lövöd le az embereket éjszaka egy pisztolyjal a kezedben. Te találod meg mindig a legtöbb hullát. Ezért tanuljál. De aztán természetesen szellemen fényével sikerült leigáztam őket, úgyhogy a végén mindenki elégedett. Ez már az ember az írói pályafutása elején kitalálja, hogy a krimi íráshoz kellenek ezek a stílusjegyek, vagy egy-kettőbe beleraktad, és a stílusjegyeddé vált, és aztán mindig belerakod, hogy minden sarkon hulla, majd a végén a nagy megoldás, amit az ember nem is gondol. Hát szépen először is ugye meg kell tanulni írni. Valami, és utána pedig meg kell tanulni krimit írni. Most a krimi az egy nagyon bonyolult, az egy ilyen kukás edény, hogy mindent belegondolnak, akármilyen típusú, amiben gyilkosság van, az már krimi, de maradjunk a kennél a szónál mindig. Én ezt megtanultam, és ezt úgy tanultam, teljesen váratlanul. Én egyszer még annak idején Nyugat-Németországban voltam, tanítottam egy intézetben, egy ilyen keletkutató intézetben, és hát ha ma ott vagyok, gondoltam magamban, akkor megtanulok németül rendesen. Hát tudtam addig németül, de hát mégis valahogy jobban. És hát be kellett iratkozni szeptemberben egy ilyen tanfolyamra, és ott az egyetem aulájában, Bonnban volt egyébként, ez Bonnban játszott le a fővárosban, akkor Nyugat-Németország fővárosában, ugye, és az egyetem aulájában ott kellett beiratkozni, voltak asztalok, mögöttük emberek, ki voltak írva nagy tárlára, hogy milyen nyelvet lehet tanulni, ráadásul még ingyen lehetett, úgyhogy gondoltam, megtanulok ugye rendesen németül. Már megnéztem Deutsch, beálltam egy sorba, csak hárman álltak előttem, kicsit gyanús volt a másik, mert kb. 50-en, tehát gondoltam, mert ez a szokás, úgy látszik, hogy nálam egy ilyen szemüveges pasas volt ott, meg csinos nő, gondoltam, hát azért állnak itten sorba ott, és nem itt, én beálltam a szemüveges pasas mögé, beosztottak, mondták, hogy keddel lesz az első óra, stb. Bemegyek az első órára, ez kiderült, hogy egy vietnami, meg két ilyen afrikai ember volt ott, meg én négyen ültünk. Gyanakodva bámultunk egymást, aztán rossz helyre kerültünk, egyszer csak megjelent egy ürge, bejött az ajtón, és elkezdett beszélni egy olyan nyelven, amire el sem tudtam dönteni, hirtelen ez indoeurópai vagy nem, vagy egyáltalán milyen. Na most kiderült, nem akarom sokáig húzni a dumát, de kiderült, hogy ez is svájci német, a svicser dücső, amit ott a Pali tanít. Hát ugye a következő órán már nem volt senki, csak én ültem egyedül, és hát... De megtanultad végül? Nem. Hát, és az, kiderült, hogy ugye ez a svájci német, a többiek eltűnt, neki negyedül ott maradtam, mondtam, egy előadást még én is kibírok, mondom, szegény Pali már nem maradjon annyira egyedül már, hogy az előadó. és aztán áttalajtam, hogy innen fogok lépni a következő órában, már nem megyek én sem, és akkor mondta, hogy hát jó, neki annyira kellene ez az óra, mert ezért valami prémiumot, stb. De mondom, én akkor sem maradok, no, akkor egyezkedni kezdtünk, és kiderült, hogy nagyon jó tud rendes németet, és természetesen, hogy akkor rendes németül fog engem tanítani, úgyhogy aztán így, na de akkor az egész tananyagot is félre kellett dobni, ugye, mert hát ez egy más nyelv, úgyhogy kiválasztottunk egy krimit, amit együtt olvastunk, ezt nem tudom, emlékeztek-e rá, annak idején még volt egy Nem kell mindig kaviár. Na, ennek a német változatát elkezdtük olvasni, és a Pali nagyon értett hozzá, és elkezdte elemezni, hogy egy ilyen krimi, hogy épül fel, mit kell beletenni pontosan, tehát ez azért ismerjük be, ez panelekből épül fel egy ilyen, és mi ott szépen építgettük, megtanultam a fordulatokat, stb. Úgyhogy igazából én tanultam is hivatal, nem csak egy ilyen, hogy egyszer elkezdtem krimit írni, hanem előtte már tisztában voltam egy csomó olyan törvénye, hogy mit kell egy krimiben. Az, hogy sikeres legyen. Az igaz, hogy te minden nap írsz, tehát ez neked egy ilyen fix bevett dolog, hogy ha esik, ha fúj, ha szép idő van, hanem neked minden nap írnod kell egy kicsit. Nekem minden nap írnom kell egy kicsit, mert elfelejtem visszafele. Ennek nagyon egyszerű oka van. De mi van a fejedben valami, és az gyorsan aznap megírod, vagy már tudod az egész történetet, és abból írsz le minden nap 15-öt. A vázat tudom. Aha. A vázat azt muszáj tudni, mert legalább én tudjam majd ki a gyilkos. Igen. Azt muszáj. De szóval minden nap visszatérve, ugye azért kell, mert 3-4 nap visszamenni, mely felejti az ember, már nem tudom, hogyha főleg kihagyjuk még 4-5 napot, akkor az egészet kezdhetem előről, úgyhogy ez egy ilyen önvédelem is, hogy minden nap azért kell írni. Én amikor kamasz voltam, akkor én a te hatásodra kezdtem el egy kicsit mélyebben foglalkozni egyébként a kelettel, a buddhizmussal, Nepállal, Tibettel, a kolostorokkal, mert ugye rengeteg regényed egyébként ezeken a helyszíneken játszódik, ugye ázsiai kolostorokban, Nepálban, Butánban, és olyan szépen, olyan gyönyörűen írod le ezeknek a kolostoroknak, ugyanakkor nagyon hitelesen az életét, hogy pörgetik az imamalmukat, hogy főzik a teát, a jakajas teát, és hogy miket isznak. De ahogy Feri is kérdezted, az összes helyszínen ott vagy, bejárod, ismered, nem? Hát a mongol szakon végeztél nyilván. Persze, mongol szakon végeztem, azon kívül meg hát én nekem az az elvem, hogy én csak olyan országról, olyan kultúráról írok, ahol én magam is jártam, vagy pedig hát ugye elvileg azt mondják, hogy nem is mindig kell azért az embernek ott lenni, mert hát végülis a Dante se járt a pokolba, azért mégis rendesen megírta a művét, úgyhogy de azért én ezt betartom, úgyhogy mindenütt jártam, és azt szokták sokat mondani, azt szokták az olvasók mondani, hogyha maga könyvét olvassuk, akkor az olyan, mint hogyha... De ott lenne az ember ott, egyébként tényleg. Hát azért, mert én ott voltam. Uh-huh. Hát mert én pontosan láttam, az mindig el szoktam mesélni, hogy az, hogy a pálma, mikor fújja a szél a tengerparton, a pálmafák, hogy nyikorognak, meg csak olyan apróság, azt én tudom, mert ott voltam a pálmafa alatt, de hogyha mondjuk más könyvéből, vagy valahonnan a lexikonból, vagy akkor más... Akkor ez nem olyan, persze. De tudod már, hogy hány könyvnél tartasz? Te tudod, hogy ez most hányadik szám szerint? Hát, 80-valahány könyv. Az igen. Atya úristen. Atya úristen. Hát tudod, az azért van, mert én képzett marxista vagyok, és az... és gondolom, hogy a mennyiség minőségben csopált. Az évi kettő, ugye? Igen, gyakorlatilag ez évi kettő, igen. De a mongol szakasz hogy jött? Tehát annak ott álltál a leérettségiztés, így gondolkodtál, hogy milyen egyetemre menjek, gyerek. De mongol ahova, szakasz. Röviden csak, mert úgy tudom, hogy nagyon hosszan marad, ahova nem jelentkezett senki. Ugye ez a történet? Hát nagyjából igen. Tehát így jutott el a mongol szakra. Igen, mert én arabot szerettem volna tanulni, csak abban az évben nem lehetett, mert rengetegen akartak arabot tanulni, és akkor bonyolult volt a dolog. Lényeg az, hogy bekerültem magyar történelem szakon az egyetemre, és akkor valamilyen keleti nyelvet akartam, és azt mondták, hogy menjek mongolra. Ott egy kiváló kollégám, aki azóta valamennyien gondolom ismeritek, aki arabszakos volt akkor, és... Kicsit a mikrofonba közelebb, úgy jobban hallunk, úgy nagyon jó, igen. Most jó, ugye? Most jó. Szóval egy kedves kollégámmal találkoztam, aki egy évvel fölöttem járt az egyetemen, és ő arabszakos volt, úgy hívják, hogy Kudinák Alajos, bizonyára sokan ismeritek, és hát az Alajos tanácsolta nekem, hogy ameddig nem tudok bejutni arabszakra, akkor keresek egy olyan keleti szakot, ahol fölvesznek. Így voltam mongolra, de jártál Mongóliában is, ugye? Hát, hogy többször jártál Mongóliában. Sokat láttam, igen. És részt vettél sámán szertartáson Mongóliában? Részt vettem, természetesen többször is. Akkor te még látod... azt mondták, hogy ez sámán szertartás. Mondjuk szerencsés, hogy te még láthattad Mongóliát abban a formában, ami most már kezd eltűnni sajnos. Abszolút, igen, abszolút. Igen. Hát akkor még olyan állapotok uralkodtak, de ez most ilyen pozitív értelemben mondom, hogy a régi... Hát a hagyományos Mongólia. Hagyományos, persze. Így van, hogy a pásztorok például, akik kint vannak az állatok mellett, ugye nyáron, meg egyáltalán, amikor meleg van, tehát kint tenyésztik az állatokat, azoknak jelentős része már az emberek, ezek a télen bejönnek a fővárosba, és ott a tereken telepednek le, fölverik a jurtáikat, és körülöttük pedig olyan fakerítést építenek, úgyhogy ez a város a városba. Na, és itt csak az szokott idő, akkor még az én időmben az volt, hogy nem volt megfelelő WC, úgyhogy ha az emberek, ugye, főleg a férfiak, ugye oda jártak a falhoz, tehát elvégezni a dolgokat. Igen, igen, igen. Na most ezek ilyen fakerítés nem volt összeillesztve egészen pontosan, kis vékony rések voltak, igen, és hogyha te ott sétáltál a kerítés aljába, akkor, nem, akkor időnként a meleg volt a lábad szára. Úgyhogy, szóval. És hogy néz ki egy ilyen sámán szertartás Mongóliában? Több nap, vagy ez több óra egyébként? Ez elég hosszú ideig tart, de ennek tulajdonképpen inkább ilyen spirituális lényege van, nem gyakorlat, tehát látványos, nem annyira látványos. Tehát azt látod, hogy van egy sámán. Fogyasztanak amely... közben valamit? Tehát úgy, mint a dél-amerikai indiánok, hogy ajahuszkát, vagy bármit, tehát van közben valamiféle. Hát igen. Igen, ők is valamit, de hát... Halucinogén bevitel? Elsősorban vodkát szoktak. Az no, a, hát az a, egész más. Kevésbé spirituális, mint mondjuk az ajahuszka Dél-Amerikában, de néhány választ az is megad. Hát ugye a sámán egy ilyen szertartásnak az a lényege, hogy amit te látsz, az nem sok. Az tulajdonképpen meg kell élni. Tehát, hogyha a sámán azt mondja, hogy most ő mászik felfelé az égbe, fölmegy az égbe, és mászik felfelé a sámán létrán, és azt mondja, most az első lépcsőfokon vagyok, és utána itt történik valami második lépcsőfok, és nincs ott létra sem, meg nincs ott egyáltalán semmi, ami a nagyon látványos rendet, csak az át kell élni, hogy tényleg most megy fölfele, a harmadik, negyedik, eltűnik a felhők között az égbe, és ezt egy bizonyos idő után nem azért megberúgott a vodkától, hanem egy bizonyos idő olyan a hangulata, hogy az ember szinte elhiszi. Hát egyfajta transzállapot persze, van, amit ők ott létrehoznak zenével, hangszerekkel. Tehát egy másféle tudatállapotba kerülsz te is, és amikor vége van az egésznek, hát ott sok minden történik, közben ott a sámán ugye habzik a szája, meg énekel, meg vannak ilyen sámán szertartáshoz illő ilyen szövegek, azokat mondja, akkor mindenki döbbenten ül, és tényleg amikor vége van, és te kijössz a szertartás, akkor úgy érzed, borzasztóan elfáradtál. Szóval szellemileg és fizikailag fáradt, és akkor le kell feküdni, és csak pihen az ember. De azért ilyen borzasztó látvány, nem nagyon látványos. Ez egy belső utazás, mondjuk, inkább igen, persze. Igen, ez egy belső van. Utazás, hogy a vudú szertartása sokkal izgalmasabbak, úgyhogy ott is azon is részt vettem egyszer Dominikába. Ott például szögeket nyelt egy pali, aki egyszerűen egy ilyen hát élő halott volt, ha úgy tetszik. De hát ebben azt hiszem, hogy több volt azért. De ezek a vudú szertartások is jelennek meg egyébként sokszor a könyvedben. Igen, tehát, igen. Hát a vudú nagyon tetszik. A vudú neked tetszik? Sok könyvet húztál föl erre. Igen. Képzeljétek, néztem én is, mint a moziba, és egyszerűen nem is értette az ember, hogy történik, hogy elővett egy ilyen marha nagy szöget, egy olyan jó 30-40 vas szöget, ilyen 40 centiset, és azt keresztül szúrt egy banánon hosszába, majd az egészet megette. De el is tűnt benne, vagy utána banánit el is tűnt? El is tűnt benne, el is tűnt meg, és semmi. Abban már van rost. Igen. Igen, úgyhogy nem tudom, melyik volt a veszélyesebb, a banán vagy a szög. Hát a banán oldja a vas szöget. De tényleg, ha már így szóba került, hogy például a vudú szertartásokról több regényed bírtál már. Volt olyan, hogy amikor írod valamelyik új könyvet, akkor egyik pillanatban az arra gondolsz, hogy Jézusom, valahol ezt már megírtam, de hol a büd? Szőke bombázó nő az ágyamba. Mint ha már már volt. Igen. És a Smith Sanderson ott volt a bal, igen, és utána még... Ja, jó. Igen, van önismétlés, hogy eszedbe jött, hogy ez ilyen hasonló volt? Tehát törekszel arra nyilván, hogy mindegyik is hát más legyen. Ugye, aki sok könyvet ír, annak óhatatlanul ismétlődnek benne dolgok. Há, persze. Ez tudatos is lehet, de lehet csak úgy, hogy elfelejtetted. Az előbb a felejtésről beszéltünk itt már, úgyhogy elfelejtetted egyszerűen is valami olyan, ami már egyszer megtörtént. Hát ez mindenkivel megesik, aki sok könyvet írt. Igyekszem vagy vigyázni rá. Vagy nem erre. Balázsék! Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Balázsé. Nagyon sok SMS jött hozzád, egyébként rengetegen írnak, örülnek neked. A legnagyobb tisztelője vagyok, Laurenc úr, ön miatt szerettem megolvasni. Mindig azt beszéltük a barátaimmal, hogyha nyernénk a lottól, akkor meghívnánk egy különleges utazásra, és megkérném, hogy írjon bele a könyvébe. További sok sikert és jó egészséget kívánok önnek, Muki küldte nekünk. Köszönöm szépen. Imádtam László úr könyveit, a Föld alatti piramis nagy hatása volt a gyerekkoromra, mai napig szívesen elveszem a könyveit, most éppen a Nagy mészárlást olvasom. Ezt Norbi küldte nekünk. Azt mondja, hogy egy kedves ismerősöm egyszer megajándékozott egy könyvvel, az Ördög fekete kalapja, de jó is volt. Az ugye ez egy régebbi könyv egyébként. Azóta olvasok, köszönöm szépen a nagymesternek. Nagyon szerettem a könyvét, a Piszkos Fred a kedvencem. Kazik, hogy... Leslie Lawrence, hogy imádom a Da Vinci kódot, írja valaki. És a Mastercard játékunkról is jött egy SMS, tegnap vettem meg az ördögtojások 1-2-t 2774 forintért. Igen. Most visszafizik. Igen. A pipája ott van a mesternek. 100 milliliter viszkit töltöttek-e már, ja. Kazi? Te valóban pipázol, vagy ez is egy kitalált Leslie Lawrence-re jellemző vonás, hogy pipázik a főhősöd? Igen, hát ez én egy ilyen kultikus pipázó vagyok, hogyha szabad így mondani, ez annyit jelent, hogy csak akkor pipázom, hogyha muszáj, de akkor ez csak olyankor, amikor hát tényleg, ha valamit el akarok érni, akkor pipázni kell. Most ez kicsit világosabbá tegyem, hogyha mondjuk az ember ül egy jurtában, valahol Mongóliában, és mesélnek, ott van egy mesélő, aki mesél, és mindenki előveszi a pipáját, uh-huh. és pipázik, akkor és oda muszáj. Adják nekem is. Igen, ugye, akkor muszáj, sértésnek számít, pipát, hogy nem. Akkor igen. Ne. Ha nem hát, pipázol, kint alszol. Igen, hát ugye a könyvben két eset van, amikor előveszed, vagy amikor gondolkozol, vagy a vége a nagyok fejtés, amikor rágyújtasz a pipádra, és aztán jön a cselekménynek a lezárása, amikor már ott van mindenki, a szembesítés és a nagy kibontás, hogy akkor mire jöttél rá, és mit fejtettél meg, az ugye ez mindig egy kultikus pipázással indult. Igen, és hát ez kicsit nekem nehézséget is okoz ez az egész dolog, ez a pipázás. Azért például ugye a Leslie Lawrence annak idején pipázott, itt a viszkizet, csajozott. Jó, de inni iszol? Hát most már az sem. Nem, tényleg? Szőkenő pipák és csajok a könyvben, és való életben semmi? Ez a probléma, hogy egyszer csak kaptam egy levelet, vagy egy e-mailt valaki, egy ilyen alkohol ellenes ligától, amelyik közölte velem, hogy kedves Lőrincő, a maga a kedvencünk, stb. De miért isznak állandóan vegernek a viszkit, amikor úgyis rombolja az ember szervezetét, stb. Hát írtam is, hogy jó, majd kicsit visszafogom magam, egy fene. Ez még hatással van rá, tehát tényleg kivetted a viszkizést a könyveidből, vagy hát utána? Hát elvettem ki, de csökkent. De nyugtass meg, hogy a főhősöd nem spárgát eszik napi 10 km futésért. És fegyver helyett csúszival lő, illetve gumipokkal. Egy sámán szertartás. Na de most képzeld, de utána kaptam egy e-mailt a dohányzás ellenes ligától. Ja, na jó, hogy fárasztó. Halál komoly, hogy most kedves nőrinc, hogy maga annyira szeretjük, stb. De hát mikor nikotin ellenes arca, meg hadjárat, meg nem tudom. Aztán meg az erőszak ellenesektől, hogy minden sarkon, minden harmadik oldalon van egy hulla. László, hát nem lehet így könyvet írni. Így, hogy vigyázni kell, de azért van azért időnként a pipa is van, meg van viszki is. Legyen, ezek egy nagy Lőrinc Lawrence rajongónak ez hiányozna, ha nem gyújtaná pipára, és nem inná viszki. Ami még hiányozna a pipa mellett, azok a nyakkendőid. Ezek is azért emblematikusak, hogyha valaki meghallja a nevedet, akkor abban a pillanatban így lát maga előtt, és látja ezeket a csodálatos nyakkendőket, tehát a csodálatos, ezt udvariasságból mondtam, mert hogy Ez egy abszolút csodálatos. Ez kérdezőben ilyen fél drága kőből van, és pakálnak egy ilyen, annak ide egy aszték, azt hiszem aszték uralkodónak. Tőlünk ne kérdezte, vagy igaz, hogy pakulat. Csodálatos dolog. Nekem nem is tetszik. Kérdezik a hallgatók, hogy olyan csodákat, amire te sokszor írsz, a Tibetben lebegő szerzetes, vagy a Tumót alkalmazó szerzetes, ilyet volt szerencséd, amikor még Ázsia valóban Ázsia volt, és Tibetben is még lehetett azért valódi gyakorló lámákat találni. Azért volt szerencséd valami hasonlót látni? Vagy olyat, amit az európaiak kicsit szenzációhajhász módon csodának írnak le, vagy kitalációnak? Megmondom őszintén, nem. De ez nem jelenti azt, hogy azért nincsen valami, vagy ezek közül sok minden, és fel kell sorolni, hogy mik ezek, de előszük. Tehát sok ilyen elképzelés van, az, hogy például szennyiséget tudnak cserélni emberek. Így van, vagy transzban futnak, hogy a lumapák, akik 20-30-40-50 kilométerek. Igen, és stb. Van egy csomó ilyen. Na most igazából hogy én nem láttam ilyeneket, az nem jelenti azt, hogy nincs. Vannak olyan emberek, akik egész életüket arra szánták fel, olyan kutatók, és ott éltek a tibetiek között, hogy ezeket az úgynevezett csodákat, ezeket tanulmányozzák, és 40 év után visszajöttek Európába, és nem láttak semmilyet. Na most a dolog ugye könnyű, akkor elmondhatjuk, hogy nincs. Hát világos. Csak a probléma az, hogy ezek ugye kultikus dolgok, ezeket, tehát, hogy nem csinálják ezek nem vásári mutatványok. Tehát nem lehet azt mondani, hogy oda megyek egy ilyen palihoz, és akkor azt mondom, hogy most jó, most akkor lebegj egy kicsit, hadd nézzem meg, úgyhogy. Hát ugye nem. Tehát ez csak nagyon kis zárt közösségek, nagyon ünnepélyes alkalmak, alkalmazás, nagyon nehéz hozzáférni. Tehát én mindig azt szoktam mondani azoknak, akik kérdezik tőlem, hogy most a Kelet ez milyen, és milyen csodák, meg stb., hogy Kelettel kapcsolatban két dolgot nem szabad csinálni. Az egyiket nem szabad mindent vakon elhinni. Tehát azért, mert valakinek más a szeme, meg kicsit más a bőre, mint a miénk, az nem jelent az, hogy az sokkal többet tud, mint mi. Tehát nem kungfuzik mindenki. Tehát önmagában az még nem jelent semmit. A másik pedig az, hogy ugyanakkor csipőből se szabad elutasítani semmit. Ó, ezek hülyék, nem. Ilyen sincs. Tehát nagyon tanulmányozni kell. Hát majd lehet, hogy évtizedek múlva majd ki fognak derülni, hogy ezek nagyon is természetes dolgok, ezek valóban egy csomó dolog, amit írnak, az valóság. De annak idején képzeljétek el, hogyha Petőfi Sándornak mondjuk azt mondták volna, hogy ma rövidesen lesz egy olyan gép, hogy átlát rajtad, és látod a csontjaidat, meg megnézik a... És hát az akkor ugyanez a helyzet. Akkor azt mondta, hogy nem létezik. Volna. Itt volna, hívott volna még egy abszintot, elővette volna a kardját, és elkezdett volna hadonászni. És mondják, hogy Sándor, ne csinálj. Ezt tartogass 15-én. Igen. Akkor is micsoda balhét csinálj. Rövidesen jön egy zsida, ami áthalad rajtad. De még emlékszem még arra az időre, például, amikor az akupunktúra az egy ilyen burzsó áltudomány volt. Hát hogy ne. Na, és közben azért a kínai medicina, hát azért tudjuk, azért mondom, hogy ennek a, ezeknek a megismerése lehetséges, ha vannak egyáltalán ilyenek. Hát van egy, például nagyobb, van egy érdekes történet, hogy akkor elmesélem, hogyha még van rá idő. A tulpa, azt tudjátok, micsoda, az annyit jelent, hogy egy szerzetes megteremti a saját mását. Így van. A szavaiból, tehát egyszerűen ugye, azt mondja, hogy legyen valami, és akkor bizonyos szertartások kísérletében létrehozza a fizikai mását, és ez a lényeg, ez nem egy hologram, ez egy fizikai más. De most ezre azt mondja mindenki, hogy ez egy hülyeség, de azért a Bibliában is van ilyen, ugye, mert azt mondja, van egy olyan mondat, ugye, hogy az ige testélőn. Ami annyit jelent, hogy a szóból, tehát az igéből, ugye testet lehet létrehozni. Tehát tulajdonképpen egy kicsit ez a teremtés. És ennek van egy történet, ugye, amikor annak idején volt a kínai és kínaiak ellen egy tibeti felkelés, ugye a Dalai Láma, amikor elmenekült Indiába, és azóta is ott van, akkor... Hát amikor begyalogoltak sajnos Tibetbe, igen, és rengetegen meghaltak, lemészárolták őket, elfoglalták Tibetet, igen. És körülfogták a Potala palotát, ahol a láma lakik, és a láma bent volt, és a kínai tábornok, aki ezt az akciót vezette, közölte a lámával, hogy ha nem adja meg magát, és nem megy velük Pekingbe, akkor szétlövik az egész palotát, és mit tudom, kivégzik, aki bent van. Sajnán nagy fenyegetés volt. És akkor a láma kért 3 nap haladékot, és azt mondta, hogy 3 napig gondolkodik, és addig a ugye katonaság körbe fogta a Potalát, azok ott voltak, 3 napig gondolkodik, és 3 nap után választad. A kínaiak pedig azért nem voltak hülyék, tudták, hogy a Potala palotát rengeteg alagút meg egyéb vezet, és akkor azt mondták, hogy rendben van, gondolkodjék 3 napig, addig semmi nem történik, de minden fél órában ki kell állni egy ablakba. Határozták, hogy melyik ablak, ott meg kell jelennie, és akkor tudomásul veszik, hogy még mindig gondolkodik. És 3 napig a láma megjelent az ablakba, kínaiak bólintottak, majd 3. napon jelentkezett Delhiből a láma, vagy Katmanduból, nem tudom pontosan, vagy Nepálból, és kiderült, hogy elkészítette a tulpáját, és a tulpa állt az ablakban, és a láma pedig maga megszökött. Igen. Ki az a David Copperfield? Ennyi. Volt egyszer egy ilyen kezdeményezés Jason Tatumnek, és csak félbehagyta. Ez vagyok én. Igen. De egyébként a 70%-a sikerült. Az irány jó. Igen. Sajnos. Mikropénisz lett, de hát igazából pontot szerezett. Tudom, hogy ez egy baromi nehéz és összetett kérdés, de mi az, ami ennyire vonzott vagy vonz Keletben? Mi az, amit te ott megtaláltál, ami nincs meg a a nyugati vagy az európai emberben, mennyire mások, nagyon sok hallgatónk nem járt ott. Amiért teked ez szerelem lett, és amiért ennyit mész vissza, és ennyire érdekel, tanulmányozod, tanítod, mit találtál te ott? Hát igazából olyan sok mindent nem találtam. Meg szokták általában kérdezni tőlem, hogy mi az, amit átvesz az emberből. De azért egyfajta életszemléletet, azért a hozzáállást. Sajnos azt kell mondjam, hogy már nem nagyon van különbség az európai meg a keleti életszemlélet között. Tehát gyakorlatilag ez a globalizáció elérte őket is. Ez tönketesz sok mindent. És hát egyszerűen ma már egy ilyen nagy keleti várost, azt, ha csak nem a nyomornegyedekbe sétálsz, az gyakorlatilag a közepét már nehéz megkülönböztetni egy európai várostól. Ugyanazok a felhőkarcolók, ugyanazok a bankok, ugyanazok a hatalmas irodaépületek, és általában az emberek mentalitása is kezd ilyen globalizáltá válni. Úgyhogy, de hát azért kelet, az kétségkívül. Igen, nem is tudom pontos, ezért nagyon nehéz, a szerelem milyen, hát beleszeretsz valamit. Nem is tudja az emberben gondolni, persze. Nem is miért, mert ugye nem tudom én, szóval. Igen, ez egy nehéz. Nem lehet ezt szavakba önteni, hogy megfogalmazni. A szerelem milyen, az csak akkor jön rá az ember, mikor elmúlt. Igen. Na, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál nekünk. Nagyon nagy élmény volt, ugye Ördög tojások 1-2 címmel a boltokban van a legújabb könyv. Mi mondjuk azoknak is, akik esetleg még nem vették a kezedbe a te könyvet, a fiatalabb generáció, azt hiszem sajnos ők már keveset olvasnak, és másfajta tartalmakat fogyasztanak, de hallgatnak bennünket sokan, rettenetesen olvasmányos, izgalmas, letehetetlen, úgyhogy mindenkinek ajánljuk. Mi biztos, hogy elolvasunk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon szívesen. Nagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el hétköznap reggel Balázsék nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Maradj talpos történet, amellett, hogy Gundi nincs van. Ja, a szegény fiú. Szegény. Hát ő... Igen, Héder Barna van helyette már. Héder Barna, nem tudom, hogy debütálta vagy nem. Mert a Kokónak elő is felmerült. Kokó, Héder Barna? Igen, ekkora baj. Hát most mi képzeld el, azért rászokott. Ja, úgy értem, hogy mondom, nem maradtam előre. Héder Barna bevállalta, hogy Kokó. Ahol van egy sikersztorít, a Kokó neve mindig felmerül. Igen, minden sikeres ember mögött áll egy Kokó. Áll egy Kokó, igen. Na, csak hogy ugye Gundi ugye fölmondott, és Héder Barnára cserélték. És mennyi új műsor indul? Indul a Hír TV-n ugye az Egyenes Beszéd új változata, ugye Kálmán Olgával. Indul az egyenesen. Új... Egyenesen. Mm-hmm. Aztán indul Svábi műsora, ugye, az ATV-n. Most a Maradj Talpon másik műsorvezetőt kap, kérem. Mi van itt? Hát mi van? Megbojdult a piac. Megbojdult a piac, igen. Ott volt szegény fiú, azt láttam, illetve igen. Pontosan lejutott hozzánk, hogy melyik uralkodónk született épp 300 éve, talán ez volt a kérdés. Igen, és nem tudjuk pontosan, a válasz Mária Terézia lett volna. Igen, a Mária Terézia lett volna, és ami egészen elképesztő dolgot mondott be, amit a szegény meghurcolta a fél internet, és mindenki az ő veszélyt akarja. Igen, a névnek az első felére nem annyira koncentrált. Itt van, fia. Tehát mondom, hogy ugye az volt, hogy szegény, melyik uralkodó született épp 300 év, és megvan a mra trza. Tehát körülbelül ez. Nehéz. Tehát körülbelül ez volt meg. Hogy most van a maszk kérdés. Igen. Tarzan. De hogy? Hogy? Melyik uralkodók született épp 300 éve? Ő bemondta, hogy Tarzan. Tarzan már, hát megőrültél. Uralkodó. Magyarország, hát... Melyik nem menő? Igen. Melyik uralkodónk született 300 éve? Tarzan. Szerintem hittem, ez menő. Én azt hittem, hogy ő ilyen lazaság. Én azt, komolyan mondom. Tehát én többször megnéztem. Az egyik barátom küldte át a kis videót, és akkor... De utána várjam, hogyha megnézem, utána bemondja még a jót, vagy csak gondolkodik, nem. És... Három másodperc, kettő... Hívjuk Mária Teréziának, jó? Majdnem Tarzan. De még ő vissza is megy rá, hogy majdnem. Hol jártál? Nem ugrott be. Hát azt láttam, hogy nem ugrott be, de a Tarzan hogy került be, az ura? Tehát én született uralkodom volt a Tarzan. Valamit mondani kell. Az biztos, és te mondtál is. De mit? Hát hogy? Szerinted? Vagy mit? Most le fogok esni? Le. Csak te mi a gond, hogy neked nincs liánod? Hoppá. Maximum csinálhatsz ilyen. Igen, de egyébként ennyi. Kiderült, hogy hallgat bennünket az egyik rokona, aki elirányított minket ehhez a fiúhoz, aki ugye hát aztán leszakadt Gundi műsorában, mert nem Tarzan volt. Első Habsburg Tarzan. De nem ez volt a megoldás. És kicsivel később Gundi is követte. És aztán hamarosan szegény Gundi is lesz van, igen. Itt van velünk Bálint. Hello Bálint, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggelt mindenkinek. Hello. Na, hát látom, hogy itt az internet felkapott téged, és úgymond sztár lettél le miatt a Mária Teréziás kis kérdés miatt. Ugye, hát hírhetté váltam teljesen, nem hírhetté sajnos. Melyik uralkodónk született épp 300 éve? Vártál egy kicsit, pörögtek a másodpercek, majd bemondtad ugye, hogy Tarzan. Néma csönd, Gundi vett két levegőt, és utána viszont nem mondtad a Mária Teréziát. Én gondolom, hogy ez egyfajta rövid zárlat, nem Bálint? Hát lefagyott a rendszer elég rendesen, igen, igen. Cserbe hagyott egy kicsit, de hát így történt. De kutattál az uralkodók nevei között, tehát, hogy én értem a fagyás, de hogy a pont a Tarzan ugrik. Első Johnny Weissmuller. Második Csita. Igen. Igen. Figyelj, hát valamit mondani kell, de hát én se gondoltam komolyan, így visszagondolva, meg... Igen, hát nem lett valami, hogy bemutod a Tarzan, de utána a jót. Igen. Hát igen, ez lesz itt a probléma utána az internetezők körében is, hogy a jó megoldás az nem sikerült kimondani. Igen, de hát egy bizonyos szubkultúrában mondhatni, hogy abszolút sztár lettél, Bálint. Erre van valami előválogatás egyébként erre a játékra, vagy hogy kerül be az ember a maradt tartóban? Igen, van egy ilyen általános műveltségi teszt, és akkor azt ki kell tölteni. Ezt gondolom átugrott. Te jelentkeztél? Csak igen, ülök. Te jelentkeztél, vagy bementek hozzád az egyetemre? Jelentkeztem, de volt olyan kommentelő is, hogy én jelentkeztem, és nekem nem sikerült. Biztos az apuk cikája, vagy az anyuk cikája. Igen, a valakinek a valakinek. Igen, nem miatt sikerült. Ezt is megkaptam, hogy biztos, hogy így sikerült, de jelentkeztem, nincs semmilyen rokonom ott, és akkor... Jó, hát én vezettem egy csomó kézműsort, én tudom milyen, amikor az ember csak ott áll, jön a kérdés, ketyeg az óra, és hirtelen mondani kell valami, teljes fagyás, a tudat beszűkül, egy kicsi pontra tudsz koncentrálni, hallod a saját lélegzetedet, és bemondasz valamit. Amit aztán később nyilván nagyon megbánsz, és valaki így kimondatja belőled, szinte nem is nem mondod. Hát gondolom ez a Tarzan, ez így jött, mint hát igen, 300 éve született uralkodó Tarzan. De kaptad utána az SMS-eket a haveroktól, nem? Mit írt? Mit írtak? Kaptam, persze. A menzás haveroktól. Miket kaptál, vagy kibántott nagyon, Bálint? Hát először ugye, hogy hétfőn lett leadva, 20-án, és rá egy hétre kapta fel így az internet egy bizonyos szurkolói oldal, aztán hát az elején még mosolyogtam, és gondoltam, hogy minden csoda 3 napig tart, aztán a 3 napból egy hét lett. Hát ma azért annyira tart még a csoda, hogy a rokonon azonnal elküldte nekünk. Ismerem a srácot, itt a száma, hívjátok. Talán a tesód, vagy nem is tudom, ki volt az a nagyon jó indulatom. Igen, ismerem. Igen. A bátyám, igen. Na, tök jó arc egyébként. A tesója. A tesója vagyok, hívjátok. Tette fel a netre. Mit tanulsz egyébként, Bálint? Milyen suliba jársz? Hát az eltére járok sportszervező. Ugye azt is megkaptam, hogy ide járok takarítani, vagy sítani. Ezen is gondolkoznak még, és ide járok. Most vagyok első éves. Mi volt ez a nyikorgás a hátsó kapun mézben? Igen. Nem mert elő a recepció, vagy a portán. A személyzeti bejáraton járok mostanában. A személyzeti bejáron. Szülők mit szóltak? Hát... az elején édesanyám nem akart tudomást adni róla, de aztán mivel van egy húgom is, hát eléggé rosszul érintette aztán. Gondolom a vasárnapi ebéd azért vidám volt, amikor összegyűltetek anyukádnál, nem? Akkor azért ott a család azért összesúgott a hátad mögött, amíg ott ült a húgold és a nővéred Mária és Terézia. De még nem mertem hazamenni, majd most a héten megyek haza, hogy hát addig elül a vihar otthon is, mert azért Békés nem olyan nagy város, úgyhogy hamar megismernek. Békési vagy? Ó, jaj. Hát ott már fenik a kaszát. Az biztos, figyelj, ott nem viccelnek ilyenekkel. Ott brutálisat fogsz kapni, Bálint. De nyilván mindenki járt már így, szóval ez egy rövid zárlat, hát senki nem gondolja. Vagy én legalábbis nem gondolom, tényleg csináltam pár ilyen hasonló műsort, hogy te azt gondolnád, hogy Tarzan született 300 éve, mint uralkodó. Valamit mond, az ember kínosnak érzi a csöndet, hirtelen, addig is telik az idő, legalább mondok valamit, majd még van időm javítani, ha beugrik. Nyilván az ember ilyenkor meg így gondolkodik. Meg ezt a kezdet gondolja az egészre úgy, a végén Feri is már vezetett műveltségi vetélkedőt, és bárhonnan, bárhova el lehet jutni igazából. Hosszú és sürgős az út. Jó, na, vezetni ott le van írva. Így van, mert leírták neki, hogy 40 millió, így szavakkal, érted, mert a számokkal ő sem volt azért nagyon tisztább. Na, tessék, jóvá akarod tenni? Hát úgy gondolom, hogy azért akkorát nem hibáztam, hogy jóvá szeretném tenni, mert gondoltam, hogy lesz valamilyen kis beugratós kérdés neked is. Gondoltam, hogy valami történelmi kérdés, mert ahogy kapsz így egyet fejből, ha megválaszolod, akkor azt mondta, hogy gyerekek, hát a baliék nem vizsgáztattak. Hát egy rövid zárlat után azonnal tudtam, hogy mit tudom én. Ha nem tudom, akkor utána most már minden búvá le fog hozni. Másodjára. Másodjára is belesétáltam. Hazasétált a pofonért, Pálint. Jó, nem kérdezek akkor, nem kérdezek akkor persze, semmit. Aranygulla? Oh, igen. Mátyás kinek. Jó, csak gonoszkodunk. Hova esel? Azt mondd meg nekem. Hova esel? Hát, megmondom az igazat. Ezért mentem el én is, bár nyerni szerettem volna, de nem sikerült. És nem lehet elmondani, mert most, ha még elmondanám, még másfél millió forintot most ki is kéne fizetni. Na, kifizetem a ködbért neked, a beperelnek. Mondd el, hova esel. Jani itt indeget, hogy csenget, beleszáll ő is. Ja, igen. Másfél milliós ködbéred van, hogy nem mondhatod el? Igen, igen, igen. Gondolom ezzel is generál, hogy többen menjenek. Na de várj, az van benne, hogy nem mondhatod el. Uh-huh. Hát akkor körbeírhatod. Hát nem szeretném, itt a végén még az M1, vagy a Duna is betámad, aztán itt támadnak, a közszolgálat támad mindenért, érzékenyek. Érzékenyek. Puhára esel legalább, akkor annyit mondj. Puhára, igen. Ilyen szivacszerű valami, vagy kis hablabdacskák? Nem mondok többet, nem mondok többet. Várod valaki alul, aki elkap? Állott olyankor valaki? Jane. Nem, lexikonokrási. És könyvtárosok kapják el. Könyvtárosokat ír, és történelmi lexikonokra esel. És az aranybulla egyik díszpéldányára. De figyelj, nem vettél a kedvedet attól, hogy jelentkezzél még a jövőben is, adott esetben egy ilyen vetélkedőben, nem? Mert indul az egy perc és nyersz. Csak az nem kvízelapú. És a hosszú esés egyébként, ami vár rád, mikor leszakadsz, mint Luke Skywalker egy ilyen csúszdába a birodalom visszavágva, amikor levágják a kezét, talán abban van. Ez is megkapaszkodik egy antennában. Lóksz egy antennának, még nem jön valaki a kellékből leszedni, vagy gyorsan megérkezel. Hát ezt nem mondhatom el. Nem mondom. Valamiért el kell menjen más, és hát ha mond valaki nagyobb hülyeséget nálam. Tehát magáról az esésről nem mondhatsz. Nem mondhatsz. Igen, ilyen ügyesen tartják titokban egyébként, mert ez azóta se derült ki, hogy ott mire esnek a játékosok, vagy hogy esnek. És hogy zuhansz lefelé, hogy látsz ilyen régi kenyeres vizen élő meglátszott tévéseket? Nem, azokat nem láttam, de lehet, hogy ők is vannak, csak ők is lefagytak Tarzan hallatán, aztán. Nincs ott az én arcom, a vágóé, a nagybandói egy ilyen vantit felirattal áthúzva. A közszolgálatból kitiltva táblán nem vagyunk ott valahol? Nem. Megnyugtatlak, nem. Na jól van. Oké, hát figyelj, mi kedveltük ezt, mi is beszéltünk erről kora reggel, de ez egy ilyen kis botlás volt. Hát köszönöm, de most már beindult minden, tehát kamu profil is van most már Facebookon, a barátom küldte. Tényleg, van Bálint? Igen, aztán hát mindenféle komment, ugye, hogy apuci kicsi fia, akkor stb. Beül a kocsiba, legalább a szemöldöke ki volt szedve, tehát mindenféle jó. Még most nézem a képedet, tényleg ki volt szedve a szemöldököd. Igen, mert amúgy olyan lenne, mint a sasi, hogy összönni. Erre is figyelnek a közszolgálatnál, hogy mondták, hogy Bálint, gyere be egy szemöldökszedése, itt ja, a smiszó mellett. Nem, ezt is saját magam miatt, mert egész elképesztő ja, képen. Azt hittük, hogy úgy megy, hogy Bálint túl látványos, amikor csodálkozol. És itt visszaszednünk a szemöldököt. Mondom, milyen profi a közszolgálati smink szekció, hogy még szemöldököt is szednek. Hát komolyan mondom. Na jól van, Bálint. Ma mész be a suliba egyébként? Igen, tervezem, bár nem tudom, hogy még beengednek el most. Mi az első óra? Atlétika, aztán leszek kicsi. Csináljátok, vagy tanuljátok? Csináljuk ezt a gyakorlat, igen, kicsi mozgás ideggel. Hát le kell vezetni az embernek a hétvégi tanulást. Igen, lehet. Jól van, Bálint, ami szeretünk, azért ez egy ilyen mindenkinek belefér. Köszi, vigyázz magadra, jó utat majd, ha mész haza. Köszönöm szépen. További szép napot kívánok mindenkinek, és kibartást a hétre. Hello, szia Bálint. Hello. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Balázsék. Az a vendég, aki most eljött hozzánk, volt már egyébként vendégünk, és tudtuk, már akkor is nagyon sok kérdés érkezik hozzá, nagyon népszerű volt, ezért arra gondoltunk, hogy meghívjuk újra, mert megjelent egy cikk, és szeretnénk, ha erre is reflektálna, de közben tudjuk, hogy rengeteg kérdés érkezik, ugyanis hát egy népbetegségről van szó, az alvásról, az alvás hiányáról, a rossz alvási szokásokról, annak kijavításáról, ha erre van lehetőség bizonyos életkor után, mert mindenki alszik, ugye? Azon kevés nagy nemes igazságok közé tartozik, amire mindenki. Mindenkire igaz egész egyszerűen, nem? Így van. Nagy egyértelmű, teljesen egyértelmű. Hát, hogyha csak magunkat veszük példaképpen, vagy figyelembe. Vagyunk egy pár milliárdan, akik alszanak. Igen, igen, de hogy vannak, akik rosszul alszanak, vannak, akik még rosszabbul alszanak, valakik egyáltalán nem alszanak, meg vannak néhányan, akik jól alszanak, mint például a vendégünk, illetve Balázs. Igen. Fogarasi Éva alvásterapeuta vendégünk. Hello Éva, jó reggelt kívánunk neked, ciao. Figyelj, ez egy ilyen szinte ez már orális találkozás a mikrofonnal. Tehát nagyon közel. Nagyon közel. Jó, most kezd megjönni a hangod. Mennyit aludtál? Én 7,5 órát szoktam aludni, most is annyit aludtam. Van egy kis kütyüd, ami felkelt? Nem, itt a fejemben van a kütyű. Igen? Persze. Tudod, hogy mikor vagy az alvásod azon fázisában, hogy most kell felkelni, és akkor... Igen, de ez így a természetes. Egyébként az alvás az ilyen másfél órás ciklusokból áll. Mindegyiknek a végén felébredünk, csak nem biztos, hogy kiébredünk. Lehet, hogy ez csak pár másodperc. 7,5 óra után, amikor felébredünk, akkor érezzük azt, hogy elfogyott az alváskészítésünk. Én rájöttem arra, hogyha fél ötkor kelek, és arra állítom az órát, sokkal frissebben kelek, mint a 4:30-kor. Valószínűleg ott van egy ilyen fázisom. Nem, és azóta odaállítom, és sokkal jobb. És ott tök jó. Igen. Az elalvástól kell számolni a másfél órákat, így vagy van. Ez mondjuk mindenkinek 11-15, vagy nekem 11-15, nem, neked 10? Nem, az elalvástól számol, 5-ször másfél óra múlvára állítsad be. Jó, 6-nál nem vagyok jó. Tehát 6 órával az nem elég. 7,5 kell legyen? Hát az elő, hogyha 7,5 órát az. Optimális. Az a lényeg. Mikor volt utoljára ilyet. Tehát mindig fixen legyen egy időpont, amikor lefekszem. Így van, ez a legfontosabb. És onnan 5-ször másfél órát számoljak ki, így és van. Ott kelljek föl. És akkor fogsz kipihenni. Mennyi az 5-ször másfél? 7,5 vagy? Ez elég? Persze, hogy elég. Aha, jó, hát ugye egyébként a felügyben van azért, hogy 6 órával is el vagyunk, de szerintem olyankor nem biztos, hogy álomból ébredsz. A hat órát alszom? Aha. Tehát akkor nincs meg a másfél óra, de hát az 4 darab másfél órás. Nem, az 4 másfél óra, de az a lényeg, hogy ugye jó kis hektikus szürreális álomból ébredjünk. De én életemben nem emlékeztem egy álmomra se, ezen mindig röhögünk, hogy srácok mesélnek, nekem fogalmam nincs, hogy mindig jártam. Látod, hogy legény foltos a naci az zenge. Azt akkor tudom, hogy akkor jó álom volt. Csak azon agyal, hogy ez most pörkölt szaft, vagy valami. Nem, az enyém nem piros. De... Szóval az álmoknak is megvan a maga funkciója. De ha nem emlékszel rá? Az nem baj, hogy nem emlékszel rá, de azért aki 7,5 órát alszik, az, amikor felébred, emlékszik az álmára. Na, ez a része nekem megvan például. Tehát a jó kis hektikus, szürreális álmok, azok mindig ott vannak. Csak jöttek a zombik múltkor. Ja, igen. Ezeknek nagyon fontos szerepe van. Tehát ez a mentális feltöltődést hozzák meg az álmok, és egyébként álmainkban súgunk magunknak abban, hogy hogyan oldjunk meg problémákat, hogyan viszonyuljunk kérdésekhez. Tehát érdemes az álmainkkal foglalkozni. Amit csak ébren nem tudsz, azt álmodban meg tudod pontosan oldani. Pontosan. Hát mint ahogy nagyon sok feltaláló is álmából felébredve jött rá arra, amin már gondolkozott. De én annyira beteg dolgokat álmodom mindig. Én vagyok a legbetegebb álmodó hármunk közül. Igen, ez igaz. Teljesen elvon, nagyon szürreális, rettenetesen nehezen értelmezhető képek, esemény, sorozatok, és nagyon furcsa dolgok. Pedig nem eszem sokat este, nem térdelek be a hűtő elé, nagyon ritkán fogyasztok mindenféle pszichedelikus szereket, tehát, hogy csak ha már nagyon nagy a baj, akkor nyúlok marihuanához. Szombat este egyébként szerintem abszolút nem élek ilyenekkel. Szóval, hogy azokat egyszerűen elmondanám neked, hát abból tanulmányt lehetne írni. Az biztos. Magad jönnél rá csomó mindenre, én csak kérdezgetnélek, és akkor rájönnél arra, hogy mi mindent üzensz saját magadnak. Igen? Aha. Mindig egy nagymelű japán nő a vége. Na, mi a megoldás? Majd négy szem között megbeszélni. Igen. Aki felébreszi, azt mondja, csak álmodsz, és most kelj fel. És akkor ott tulajdonképpen véget ér a történet. Engem vagy üldöznek, vagy pajzánkolok. Vagy üldöz, és nem pajzánkolok. Na, nézzük például a gyerekeket. Ugye sok háztartásban, sok hallgatónknál van gyerek. Nálad is 7, ugye? Igen. Ez egy hallgató megírta, képzeld, de Ancsa, aki emlékszik Svájcból, hogy ő az a hölgy, akinek 7 gyereke van, és volt már egyszer nálunk. Igen, ő az egyébként Ancsának. Hát és van még egy Ancsa Svájcból törzs hallgató. Amit kiúztam belőle, hát nem nagyon mondhatjuk, csak bocsánat, nehogy őt áruljunk el, ami esetleg. Csodálatos, hát fantasztikus, és gratulálunk is egybe hozzá, hogy 8.-9. unokádat várod jelenleg. És úton van a dédunoka is. Na, betyárja. Ott azért egy karácsony, add át az ajándékot, fogd meg, te adod át, add ide, gyere ide, kinek adod. Nem a tiéd, hanem az a bocsánat, nem betle. Persze. Ma is együtt fogunk ünnepelni, mert már 60 éves volt a férjem. Na, betyárjás. Alszik eleget? Persze, hajaj. Na ő egyébként ilyen fragmentáltan alszik, tehát ő napközben is alszik. Például az jó az időseknél, akkor ugorjuk át a gyerekeket, majd visszatérünk. Tehát nyugdíjas. Nem, mert rendelés közben is alszik. De délután például lefekszik egy kicsit ugye a nyugdíjasok. Bár aztán azt mondják, hogy ahogy idősödik az ember, egyre kevesebb az alvás igénye. Nem egészen így van ez. Tehát a nyugdíjasok is aludnának szívesen 7,5 órát, amennyi az ideális lenne, csak már nem tud a szervezetük aludni. Csak várják az Erzsébet udalvány. Most jól szól, Laci, csak mondom. Jó. Tehát már nem igen. tudnak, nem tudnak. Nem tudnak. Azért, mert hormonálisan már elfáradt a szervezetük. Tehát azt kell mondjam, hogy az alvás az egyik leghamarabb öregedő életfolyamatunk. Érdemes rá odafigyelni. Lehet edzeni rá? Tehát, hogyha szépen... Hogyha odafigyel, így van. Akkor a nyugdíjas évek is nyugodt alvók lesznek. Én nekem már nagyon sokan nyugdíjas betegem volt, aki nagyon rosszul aludt, és az alvás terápia óta nagyszerűen alszik. Én például rettenetesen éberen alszom, az jó. Ugye a gyerekek miatt két gyerek, hát ott bármi zördül, neszel, cserke. Azonnal fent vagyok, hogy nekünk mi fent alszunk az emeleten, és a Benni a másik szinten. És hogy elindul fölfelé, én mindig szólok, hogy gyere Benni, itt vagyunk. Oda feküdjél, ne feküdj rá a tesódra, meg hát az apróbb zajok. B lépcsőház, nem a... Gyere tovább, komoriknak szólok, kísérje fel. Nem, szóval nagyon éberen alszom. Erre majd egyszer vissza tudok szokni, mikor már nem kell magam erre trenírozni, hogy mélyen aludjak és hosszan. Szerintem te az a fajta ember vagy, aki nagyon érzékeny vagy a hangingerekre. Tehát nem nagyon szűrött ki. És ezért mindenre felébe. Fel kellett. Pontosan, igen. Tehát ez egy típus. Az emberek 10%-a körülbelül ilyen. Rengeteg előnye van, de azért ez mondjuk pont a hátránya. Egyet mondjál már, hogy mi előnye van, hogy a légyzőmögésre föl kell éjszaka. Tényleg nagyon-nagyon... Nem ennek van előnye, ja. hanem annak azért. A tulajdonságának, hogy ennyire éber. Ja. De hát szerintem ez a munkájából is kiderül, hogy például ez az előnye. Olyan vagyok, mint egy világított torony gyerekek. Mutatod az utat. Mutatom az utat. Igen. Fény vagyok az éjszakában. Kis házőrző típus vagy. Én az valami kis nagyon sörök, felpatazok. Nem. Felkapom a baseballütőt, és azt mondom, gyertek, rohadjunk. Egyet úgyis magammal viszek. Oké, gyerekek, mikor érdemes a gyereket letenni? Mi például most megfigyeltük a Beninél, hogy 9:30-től előrébb hoztuk az alvását, 8:30-kor a gyerek alszik, és mint aki cserélték volna. Fontos, hogy mikor egy 7-8 éves iskolás gyerek mondjuk mikor fekszik? Mert ez egy nagy nagyon harc a szülőknél. Tehát az a lényeg, hogy mi is a természet részei vagyunk. És amikor a természetben sötét van, akkor kéne aludjunk. Tehát a gyerekeknek valóban jó lenne minél előbb lefeküdni, mert nekik még elég magas az alvás igényük. Tehát hány éves most a Benni? 8 lesz októberben. 8 lesz. Tehát ő neki... 9-10 óra az alvás igénye. 9 biztos. De nem mindegy, hogy honnan 9. Nem mindegy, hogy honnan 9 vagy 10-től, nem? Mert úgy értem, hogy este 10-től, és akkor úgy adom hozzá, mondjuk akkor nem is biztos, hogy kijön, mert kell nekem, vagy mondjuk 8-tól. Tehát minél többet aludjon éjfél előtt, pontosan. Nem? Pontosan. Így van. Nagyon érdemes erre odafigyelni. Az alvás az a sötétséghez kötött életfolyamat. És akkor télen például le kéne feküdjünk 4-kor, vagy 5-kor? Nem, mert azért télen hosszú a sötét órák száma, és nekünk az alvás igényünk akkor is 7,5 óra, bár azért egy pici fel talán több. Tehát ez tényleg így van, hogy ahogy megnyúlik az éjszaka, hogy sok lesz a sötét órák száma, hogy az alvás igényünk is valamilyen mértékben emelkedik. Nagyon nyomod ezt a 7,5 órát. Van olyan, hogy például egy gyereknél úgy akkor nyilván többről kell számoljuk, akinek egész egyszerűen nincs igénye. Tehát létezik az a szervezetben? Nem. Tehát ilyen nincsen, nem. Csak rosszul van nevelve. Csak valami probléma van. Nyomozzuk ki, hogy mi az oka. Ami miatt ő például fél az alvástól. Nem szeret egy például maradni a így szobában. Van. Így van. Jó, tehát kell. Kérdezi, hogy hallgat, hogy okozhat-e idegrendszeri károsodást a másfél éve tartó alvászavar, szellemi fizikai fáradtságot, hangulatzavart? Hát hangulatzavart mindenképpen, szellemi fizikai fáradtságot mindenképpen, döntésképtelenséget, a reakciókészsége az egyre rosszabb lesz, egyre később fog tudni reagálni, ez például a közlekedési balesethez vezethet, és ezen kívül még egy csomó minden, nagyon oda kell figyelni az alvásunkra, tehát az egészségnek az egyik kulcsa az alvás. Nagyon sokan kérdezik azt, hogy úgy kelnek, mint akit agyonvertek, tehát alszanak eleget, de mégis mindenük fáj, fáradtan ébrednek, és egyszerűen úgy érzik, hogy nem kipihentek. Hát ilyenkor az első kérdésem az szokott lenni, hogy tudnak-e arról, hogy horkolnak. És ezt azonnal ki kell nyomozni, mert a horkolás, ez lehet ennek oka, és sajnos a horkolás az lehet egy életveszélyes állapot is. Oh. Úgyhogy ilyenkor ez az és első kérdés. És azt nézitek, hogy például az ágy jó helyen van-e, vagy hogy milyen irányban van, mert azért itt... Nem szoktam elmenni a kliensekhez ingával és kimérni. Most ha valaki ízben, valaki nem, de hogy a földsugárzás szempontjából, hogy baromira nem mindegy, hogy hol az ágyad. Tehát, hogyha például nekem ezt szokták tanács, hogy érdemes beméretni, hogy ugye, hogy Hartmann vízér, milyen sugárzás, hol fekszem, hogy nagyon-nagyon meghatározó az is. Féláron nem érdekel egy alig használt rézlepedő meg. Megmondom őszintén. Nem hiszem, például, mert áttettük az ágyunkat bizonyos helyről megnézettük, és mintha kicseréltek volna. Vagy jaj, például de jó az... nektek. Nem tudom, én nem annyira hiszek ezekben a dolgokban. Nem hiszel ebben, vagy nem nagyon vizsgáljátok, hogy hol van az illető ágya. Tehát én ugye természettudományosan igazolt dolgokat szeretem. Hát a földsugárzás az már egy természettudományosan igazol dolog. A vízérek is benne. Hát a vízér az azt mondják, hogy változhat, de azért a földsugárzások azok állandóak, az már kimutatható. Jó, szóval én ezzel nem szoktam foglalkozni az alvás terápiával. Ja, most hagyj győzzelek meg. Hagyj győzzelek meg, hogy bár pedig foglalkozhat. Fontos, szerintem. Jó, de nem, semmiképpen nem akarok vitatkozni. Az életveszélyesség, mint a horkolásból fakadó életveszélyesség, ez konkrétan mit jelent? Azon kívül, hogy én néha úgy érzem, hogy fel kell már kötni magamat a feleségem mellett mellé. Tegyél égő gyufát a lábúja közé. Az jó. Azt már próbáltam, mert mindig leég egy családi gyufadobot. Meg még egy gyertyát az orrba, az is jó. Szóval horkolás alatt, amikor azt hallod, hogy valaki horkol, utána néma csend, és utána egy hatalmas horkantás, a néma csend az azt jelenti, hogy addig ő oxigénhiányos állapotban volt, mert hogy addig nem vett levegőt. Na most ez nyilvánvaló, hogy nagyon rossz hatása van az agyműködésünkre, hogyha időnként oxigénhiányos állapotban vagyunk. Ez egy horkolónál akár egy óra alatt 50-szer is előfordulhat. Tehát ez egy óriási probléma. Ráadásul ez egy hatalmas stresszel jár, tehát egy szervezet olyankor azt éli, hogy fuldoklik, és lehet, hogy ez nem tudatosul benned, mert alszol, de akkor is ez egy óriási stressz szervezet számára. És ahogy tudunk ellene védekezni? Nem horkol. Elmegyünk alváslaborba. Anya, ne horkolj. Így. Kivizsgálják a problémát, és nagyon sokan ilyen készülékben alszanak, ami egy folyamatos nyomást tart fent a garat felé, és ezért nem tudnak ezek a liffegő garat szövetek, nem tudják elzárni a légutakat. És akkor fölteszek valamilyen csípeszt az orrára, vagy valahova? Mint egy ilyen porszívót feltenni. Egy ilyen porszívó működik, ami egy folyamatos légbeáramlást légbeáramlást ad, és ez egy ilyen maszkal van. Ugye, milyen szép antigon. Dolog a házasság, mikor nejed egy ilyen maszkal. Kicsim, az a fránya 10 év, amit eltöltöttünk. Csak meg érte. De napközben szép vagy. Igen, nem véletlen mondják, hogy a házasság a remény halála. Ugye? A második arctámadó az életedben. Gyönyörű dolog a házasság. Nem mindenki ezt mondja. De nem ezt mondanám. De azért egy maszkal alszik ott a párod, azért az, hát szóval én értem, meg kell. Hát meg hát ne horkoljon. És egy ilyet tudnád beszerzési áron, áfás számlával? Mondanám. Ezt meg kell venni? Vagy ezt meg kell venni. Nem is olcsó dolog. De én előbb azért... Akkor inkább horkoljon. Nem. Persze. Jó. Ez nem vicc. Megmondod majd, hogy hol lehet ilyet beszerezni, ugye? Persze. Jó, tök jó. Piros kérdezi, az alvással kapcsolatban kérdezném Évától, hogy mi lehet az oka, hogy minden hajnalban 3.30 és 3.45 között felébredek, utána alig bírok visszaaludni, este 10 körül fekszem, 6.20-kor kelek. Elképzelhető, hogy addigra kialussza magát, akkor... Ha este 10-kor fekszik, akkor 3.20-ig aludt 5,5 órát. Az kevés. Az egy picit kevés. Neki valószínűleg az a problémája, hogy nem másfél órásak a ciklusai, hanem lehet, hogy egy kicsit rövidebb. Aha. És ez szokott problémát okozni. Tehát, hogyha valakinek, mit tudom én, 1 óra 10 perces ciklusai vannak, ők soha nem alszanak olyan jól. Mennyi a kisgyermek alvás ideje? Kislányom 9 hónapos, éjjel 11 órát alszik, többször ébred, naponta másfél órát két részletben. Nagyon nehezen alszik el nappal. Hát ez nem tűnik rossznak, ez nem? Ez nem veszélyes, ez teljesen jó. Jó. Igen. Ez teljesen jó. Az én férjem nagyon rosszul alszik, este 9-kor elalszik, éjjel fel kell, sokszor hajnalban már 4-5 körül kukorékül, ez mitől lehet? Tehát este 9-kor lefekszik, utána éjjel fel kell többször. Hát ugye minden ciklus a végén fel kell, utána a végén pedig, amikor már viszonylag alacsonyabb az alváskészítés, akkor nehezen alszik vissza. Jöjjön el alvásterápiára. Tehát én ilyenkor felszoktam tenni 100 kérdést, és mint egy detektív kinyomozom azt, hogy ennek mi az oka, és mit lehet tenni annak érdekében, hogy ez megváltozzon. De mindig megoldjuk. Roppant fura jelenség gátol az elalvásban, abban a pillanatban, amikor elaludnék, egy olyasfajta érzés ragad el, mintha rettenetesen megijednék. Aztán 5-6 másodperc, és mintha mi sem történt volna. Nos, a gond, hogy legutóbb ez 2 órán át, kb. 5-10 percenként zajlott, minden újra elaludási próbálkozásomnál bekövetkezett. Borzasztó rossz érzés. Van valami tipp, hogy ezt mi okozhatja? Hát ennek az a neve, hogy alvásszorongás. Fél az alvástól? Hát, hülye. Hát, mindjárt jön az alvás. Így, pontosan. Tessék. De mi az alvástól fél? Nem lehet, hogy az agya... Az alvás alatti történetektől félhet. Aha. Tehát például az is lehet, hogy ő már horkol, és megélte azt a stresszt, amit ez a légszom, amit átélnek, ez a fuldoklás jelent, és ezért például nehezen alszik el. Nem biztos. Tehát ilyenkor, mint egy detektív kezdek nyomozni, hogy nála vajon mi lehet ennek az oka, és utána tudom megmondani, hogy mit változtasson. A fordított alvási rend mennyire megterhelő? Kérdezik sokan. Hogy amikor valaki nappal... Például éjszaka dolgozik, igen, vasárnap estétől péntek reggelig. Nagyon. Nagyon? Nagyon. Nagyon. A létező legrosszabb. Tehát sajnos azt kell mondjam, hogy a váltott műszakban, meg az össze-vissza műszakban, meg az éjszakai műszakban dolgozó embereknek jelentősen rövidebb az átlag életkora, erre már komoly vizsgálatok vannak. Tehát lehet így is dolgozni, de akkor ezt nagyon okosan kell. Péter kérdezi, hogy megfelelően, hogyha 7 óra alvás két ciklusból áll, este 5 óra, nappal meg 2 óra. Igen. Jó, hogy felesbe, igen. Tehát mint ahogy a mediterrán népek is alszanak, éjszaka alszanak úgy azért 6 órát, tehát azért mondjuk ahhoz ragaszkodjunk lehetőleg, hogy az éjszakai alvásunk az legyen meg 6 óra, és utána azt a másfél órát pótoljuk napközben. Tökéletes. Egyébként a legkiegyensúlyozottabb emberek a mediterrán népek. Az igaz, hogy a hormonháztartás a kamaszoknál más, és hogy indokolt lenne, vagy a gyerekeknél a 9 órás kezdés? Hogy ugye most az akarják sok iskolában, hogy 8-tól a gyerek igazából bemegy aludni. Igen, és micsoda egy hülyeség ez a 8-as kezdés. Ez a kamaszoknak nagyon rossz. Tehát a kamaszkorban történik egy hormonális változás, tehát sokkal később álmosodnak el, mert a melatonin rendszerük később lép működésbe. Tehát a kamasz gyerek az elálmosodás szempontjából olyan, mint egy felnőtt, tehát később álmosodik el. Az alvás igénye szempontjából pedig még olyan, mint egy gyerek, tehát 9 órát kéne aludni, és ez bizony hosszú kamaszkorról beszélünk, tehát azért 18-19 éves korig ez így lenne. Ehhez képest, hogyha neki 8-ra be kell menni az iskolába, és a középiskolában biztos, hogy két utcával odébb van. Tehát mondjuk az én gyerekeim azért egy órát közlekednek. Hasonló a helyzet nálunk is, van. Igen. Tehát akkor ahhoz, hogy mondjuk 3:30-4:00 beérjen, mert ráadásul a gimnáziumokban már nagyon sok helyen nem 8-kor kezdenek, hanem még annál is előbb. Sőt, ott van a 0. óra. Tehát ami nagy szerintem teljesen felesleges. Tehát nem marad meg semmi, csak nyitott szemmel alszanak. Egyszerűen nem? A 0. óra az szerintem botrány. De hogyha ezt addig, amíg nem tudták, hogy ez miért olyan rossz, addig megértem, hogy van. De most már, hogy tudjuk, hogy ez hihetetlen káros a gyerekekre nézve, ezt meg kéne szüntetni. És egy utolsó kérdés, amire még van időnk, hogy nagyon sokan ugye alszanak el idősebb korban már, vagy akik mondjuk szoronganak egy picit. Egy többet fel se kell. Egy komoly kérdés. Nem, igen. Bevernek két feles, meg egy kis vöröset. Nem, hogy mindenféle rásegítőkkel. Tehát egy kicsi macska gyökér, meg levendula, meg mit tudom. Ezek olyan ártatlan rásegítők. De ez lehet azért. Szedatív PC, meg mit tudom én, homeopátia szerek, tehát ezeket lehet dobálni nyugodtan is. Igen. Persze, de vannak más rásegítők is. Mondjuk az altatók, az komoly addikciót okoznak, gondolom, hát nem? Hát az elég komoly addikciót okozhat, tehát akinek mondjuk 2-3 héten keresztül altatóra van szükség, azért az már gondolkozzon el azon, hogy esetleg alvásterapeutával konzultáljon. Ott van az alkohol is nagyszerű rásegítőként. Nekem mondtad. Volt idő. Volt a legjobb barátom, a Rozé volt. Minden este az üveggel a kezembe aludtam. Igen. Ezért annak megvan a veszélye, nem csak azért, mert arra is rá lehet szokni, hanem az segít az elalvásba, de utána kidob az ágyból néhány óra múlva. Tehát nem, tehát aki este ívott... Mindig, hogy az... magadra öntöd, már éppen elalsz. Nem. Nyitott borosüveg mellett kicsit rácsúran, akkor... Nem, utána hát nyilván az alkohol dolgozik a szervezetben, persze, és az viszont tehát nem... tudsz tőle hosszan aludni. Meg hát ott van a füves cig is, így a kedvenc segítők között. Hol? Hagyj! Én itt a napon nem látok. Te körbejár, haverok, hogy ki az önző, aki még nem hozta be a stúdióba. Na jól van, hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, Éva, de már a hangodban meg, ahogy beszélsz, van valami olyan nyugtató és kellemesen a szó jó értelmével andalító jelleg, hogy ettől már akik nehezebben tudtak aludni, vagy éjszakai műszakosok voltak és most akarnak, szerintem könnyebben álomra szenderedtek, mert már ahogy beszélsz. Állod belőle a hitelesség. Igen. Nagyon örülök. Éva, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, tényleg ilyen terápiás jelleggel fél évente, évente egyszer meghívjuk. Uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék! Csak a Rádió 1-en.